نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدرم پارا سورة عمران کی 190 نمبر آیات نا زمون نوے درس سے داد دی سورة مبارکہ آخرنی رکو دا او د دې بارک ډېر فضائل راغلي دي صحیح حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما انه بات ليله عند میمونه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته رضي الله تعالى عنها ابن عباس رضي الله عنهما خبر ورکړی چې د یو شپته رکړې وا د میمونه رضي الله تعالى عنها په کور کې چې د نبی رسول الله بيبي وا او د ابن عباس رضي الله عنهما ماسي وا د تخپل والد ویلو عباس رضی الله عنه چې د نبی عليه السلام ترو او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما دغه وخت کې وړو کې چې بچیت نبی عليه السلام دی کرا شپته رکا وګورا چې هغه یې سکه نو بیا مماله وی چې زما غشانو کو دې فرمایي چې ز په عرض د وسادی کی پری وتم او رسول الله علیه السلام او دای بی بی داغي پتول کی د الله حبیب علیه السلام دشو حتن صف الليل حتا انت صف الليل شپنی مته ورسیدا او قبله یاد دین لقمخ کی بقلیل او بعده بقلیل یاد اغین لرستو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را پاسید کی ناسو یمسح النوم عن وجهه بيده او خوب مسحقول د خپل مخ مبارک نه فلا سرو لکه څنګه اوسم عادت ته سو پاس استرګي مگی یمسح النوم اصل کی یمسح بيده عینه لدا د اطلاق د اسم الذحال نه د په محل باندې بيد لسياتن ولستل ثم قرا العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران زيد تهجد پټم کې داو دس نمخ کې ولستل لدا لس داسې مبارک آیاتونه دي چې رسول الله عليه السلام د تهجد په وخت کې بدالوستل بیا را پاسېدو یو مشک ژوندو اغه نه او د سکو فاحسن وضوءه ډېر خپل او د سکو او د الله د حبيب ور سړېر خایسو بیا درې د موزیکولو د ابن عباس رضی الله عنه فرمایي زم پورته شوم ما مغه شانو کل لک سنگ چې د الله حبيب کړو اولانم د الله د حبيب اخلو درې ته دغه طرف ته درې دو بعض روایات کې دا چې راغلی د الله حبیب علیه السلام دوی د غوږ نونی ولو شا طرف له خي طرف لراته وو. ادم راغلی دی وای فوضع یده الیمنى علی راسی د الله حبیب دا خیر لاس زما پر سر کې هو واخذ باذنی الیمنى یفتلها زما دا خیر وګی داسې اونی وو او داسې تاول وې تیرا بیدارولو چې ماشوم دې غبراو نشیش پدا د دورکات او کل بے دورکات او کل بے دورکات او کل بے او کل بے او کل او بے او کل سو شر اور بیا تیر وتای کنه وای بیا ګورې ولا ها فصلی رکعتین شمیر پتا سو ده ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر ها سو شول ها بے وترکل په اخر کې بیا د الله حبیب پریوتو حتا اتاه المؤذن مؤذن ور سراغ چې قربان د سبا د مز وخت ده را پاسې د فصل رکعتین خفیفتین دو رکعات سنت د سبا مختصر وکل وې دا دو رکعاتم دی او مختصرم سعودي سبا سنت وګدې نه هر شي کې و سنت لټه لکه ذ تهجد اول دو رکعات به مختصر کې ثم خرج فصلى الصبح بیا د الله حبيب وته نو د سبا مزو کو دا د بخاري او مسلم شریف حديث ته د ګور د دې لستل دا د تهجد په وخت کې د نبي كريم عليه السلام سنت طریقه دا الله دې موږ تاسو له توفيق راکړي. فرمائی ان فی خلق السماوات والارض بیشک پپی دائش دا اسمانون او دزمکو کی واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشپی او دورزی کی لآیات خامخا نشانات او دلائلی د الله د وحدانیت او د قدرت او د کمال علم او کمال قدرت لول الالباب د فارد خوندانو د عقلونو او اختلاف الليل والنهار وجوهات در لمخ کی سوره بقره کی تیر شل ګره یو مسله دا د دلته اولل الباب راغې یو ځل چې الله موټول سره زما په ترجمه پوي کا نو یو ختم چې کوي وې دا ځل به تلاوت کوم خو عقل من بلټوما ځان سره یا سره لیکا بیا ګوره چې الله چا ته عقل من ویلي چې دا صفاتونه په ما کې شته کنه نو که اوصاف د قران د عقل مندۍ په چا کې او د ځان له عقل من وای نو شکر دې ادا کیا او عقل من دې او که الله چاته عقل من نه وای نو په خپل دعو شوک عقل من کیږي نه وردا عقل من د اوصاف ذکر کای الذین عقل من هاغ کسان دی یذکرون اللہ یادوی اللہ قیاما فولارا وقعودا او پناستا وعلا جنوبهم او پخفل ارخن پراتوی ام اللہ یادی ورد انسان احوال دا دریدی یا بولاروی یا بناسوی یا بفروتوی د دې معنا د چې اروح الله یادې هر حال کې الله یادې ناش دې ولار دې پروت دې وګورئ کتاب راځي سبحان الله و الحمد لله و یا درود شریف وی نور اذکار مسنون وی حدین دام دی پولاڑیم زن کدن و خبر خیرت را یاد دے چی پرود دے نوم خبر خیرت را یاد دے او کناس دے ام طول سوچو فکر د خبر خیرت دے اروح اللہ یادول دام دنی کان و خلمند صفت دے چی دی د خبر و اترو د گپ شپ تاویلی ماویلی پزے سکی د الله رب العزت ذکر کوي. شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده به فرمایل وی حضرت صاحب بدرس کول حسین رضی رحمت الله علیه چې پوی بشو چې موږ ستړي شو نو بس بیا به تسبیح غاړه کې وی چولې وی روي است ذکر به کول خپل موږ چې بیا د بشو بیا به سوک بیا به درس شروع کړو نگو را چه ده درس نچوٹی شوید درس شریف وایا نور ذکر وکا صحابی نبی ریح السلام تراغلی وی قربان ما بان اعمال ده اسلام دیر دی دا مستحبات یادی مال یو داسی شیو خیی چه منگولی پیولگوم ود اللہ حبیب ورتوی لا یزال لسانو کارت و بمن ذکر اللہ ستا دا جب دی امیش دا اللہ پیا دولو تازوی هر وقت یادوا ایتر دیتا سو لبراش میدان جہاد کم وی تورا چلوا خو اللہ یادوا او یو شاعر وی چاسر محبت وغت وی توری نیزی چلی دی خو ما تی یادولی وی دا دا بی انتہا محبت نخرا چی تورا چلے او جنگ شورو دے درنگ ساتھ کتے وے بس شہید کی گم خدا کا وقت دے سوکرا یاد دے دا دا کمال محبت نہ دا نگور دا دا عقل مندو اول صفت ذکر کو پناست پا ولارا اروخ اللہ را یادئی او مونجی درس نی او مشر را سرنی جماعت مفمخ آغست ایزا مونج کتولبا دی او کتالبات دی دا یو اول صفت د اقل مندی خمون کی نشتا کشتا پکی طالبان کلی پری خول چاولو نوی رول جماعتی پا مخا غست شورنا اب یا راشا زنانا طول جماعت پا مخا والی نگور دی بانے خفکان پکار دی چه دا یو صفت د اقل مندی خو نشتا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یولو عالم تیر شوے دار لوم دیو بند پا مدرسینو کی مو دا کم یو مجلس کے ناس تو بازی جلسول جی براغے چا بسوی دی بخبل ذکر کولو دا دا اقل مندو سشیرے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذم صفات ذکر کوي او تفکرون دای سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض پپیدائش د اسمانونو او زمکو کې ګورج د اسمرل وی اسمان دے او بیستونو راټینګ کړي او سمر و خصوص و فرق فکران غی بنده او شی جوړ کینو کډیر مضبوط وی سر از پس په زوال او نقصان راشی زمکی لګوری دی کی غرونا دی سندو ندی او بوټی دی او دی وای ربنا ای زمونږ رب ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړی دا تا باطلن عبس سبحانك پاکی د تا لرا تد شریکانو نپاکی تد عیبونو نپاکی او رب تد آغا خبرو نپاکی چی د دین دشمنان در تا نسبت کئی لکه پرون در تثیر شل د دین دشمنانو یهودو بوی ان الله فقیرن وی سبحانک ربت دی نفاکی کلب وی ید اللہ مغلولا نګور یو سبحانک کی د سمر لوی سمندر را بن کو الله سوک در صد لونو سوک د زامنو نسبتونه کوي او چا در سرونه غټا مړې ژوندې شهید کړي سبحانک تد دې ټولو نه پاکي ځکه خوراغلی چې نیم میزان نعمت تل بدا ډکای او الحمدلله اب ټول تل ډک کی پاکی د تعالی رات دې بونو شریکانو نه پاکي فقنا عذاب النار نو اساتی مونگ دا عذاب دا اور دا جہنم نام ورہ سوچ فکر کئی دام دا مونگ دا دن ہے صدا شدہ سی او وقت گوٹ کے کہنا الکستر گی پوٹی کا سوچو کچی سلپی دیم او دا کم کو رو جیداد چې زما د دا مخکې د چا او اچر ته لاړو زما والی د والی ده هغه نیانی کمی چ ته لاړل او سوورځې په زبه چته ځم حسنې بصری مله وي تفکر ساعت خیر من قیام لیله لغن ته سات سوچ فکر کول چې زسله پیدا اوزه چې رب لمخه له درې غم نو زبا زما آیا د سترګو له ګولو سکار کړه کنا وېدا د ټول شپې د عبادت نه به تر نه سوچ دیو کو پخپل عاقبت دیو جړل پخپل قبر او خیرت دیو جړل دارنګ حسن بصری رحم الله وېدا فکر نه دا یو آینه دا توریکا حسناتک و سیئاتک دا بطالستانے کئیو گناہو نخئی اے فکر آئینہ دے لکا آئینہ دے مخلونی وا نتالے دخبل استرگو دم حسن مخولو او کدی استرگو مخبان صدا سے گندگیو داغ لگی دلے امدر تو خینو اے خپل گریوان کی گورا مشران موی لخپل گریوان کی سو چکا دا سی سو چکا نو تا تبستانے کئی مخیدہ آئی ندا اتا تبستائے بنا مخی سفیان ابن عین رحم اللہ دا پسلف کر دے وی الفکرت نور یدخل قلبک فکر یو نور دے چې دا زړه تور دن شي سوچ فکر دے دی پر ورا سوچ فکر کې چې دا په خوانی صورت طاقت ور ظالمانو سشول یا په خپل ملک ولاکه کې سوچ کې چې سمر سمر سرکش مشرانو د ملک بادشاهانو چرت لاړل هغه ظالمان چې خلقو بوي یره د په کور به مارغم دی یره د تیر نشي اغه ظالمان سشول چرت لاړل انجام سشو او کله به سفیان ابن عین رحم الله یو شعر وی اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره ویچاره چې الله فکر نصیب کی نو هر شي کې بد ته عبرت وی فکر سره غره ارش عبرت جوړيږي و یو ځل یو سره پروت لګرسو دا ذکر کاو و مر رجل براهب عبد الله مبارک رحم الله و مر رجل براهب عند مقبره و مزبله و یو سره په یو راهب تیرې دو نو دې پدا چې دې کې یو پلتي مخبره را ابل فلا د غندګي غرزول زیر چې ډیران ورته مو پښتو کې وایو ناغول आवाज ورکو یا راهب ان عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر كنز الرجال وكنز الاموال وی د دوو خزانو په منس کې پروت دي د خزانو د دنیا نه او د کتاب پاره سمره برت دي اے دی قبرستان لو ګور د د رجال خزانه را سور لوی خلق دي د خارو کې پروت دي اده ټولې دنیا ګوره مال یو غټولو بار لاړو نو وی خوړل او خزانه د ډیران په شکل کې پروت را قبل څه شعر یې بای خوراک دیو کو داغین آلا خوراک دونا نو خیٹا کیتی سجوڑ شل وی دو خزانی دی کنز الرجال و کنز الاموال نگو را فکر یولوی شہد دل سوئی یتفکرون فی خلق السماوات دیسا علیہ السلام یو قول دلتا مفسرین و ذکر کڑے دیکھ ایبا ویتوبا لمن کان قیلوه تذکرن مبارکی داغ چال رچد دوینا نصیحت وی خلینا چس خبر کئی اغواز و نصیحت دے و سویمتوه تفکرن او چپوالے طول سوچو فکر دے ونظره عبرا او قتل طول عبرت دے سو خبر شوی دی وجن عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ گورا دی تا فکر وئی دا عدت عمر ثانی وئی دنیا دا عدل او دا انصاف نڈک اکڑی وا دا دا بی بی دا سلور بادشاہانو خلفاو خور دا او دی اولوی خلیفہ لوردا نداغی زیوراتم د په بیت المال کې کی خل سیک کس کوم دی کی خل نو رسو چې وفات شو او د دې پرشتہ دار ورونو کې څوک بادشاہ شو نا ورته دا خزن ما مور پلار چې ته ودو لیدا زیورات ساله درکړو دا څنګه بیت المال کې پراتی ناغم بی بی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ آور توئی داغ پجون میں پکار نشل مرگ نپس خزا پکالو سکئی کالی خو خزا دخاون دا پارا چئی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ خلق را جمع کر دیتا سوچ فکر وئی طول خلق را جمع شل زکا خلیفہ و ممبر تاو خطو او یو دوٹ کی وعز اکو قربان ددا سی وعز دا ابس را کوشو اے وی دی د فارمنی را جمع کړی غنی چې صدا سي نوې کار شوه خو مانن سوچ کولو دا تاسو چې کوم پل رواني ای دز دی نتی جی تور سیدم چې سو کې نمنی سبا دے او چې سو کې منی د علی ونی دی بس را کوشو تا مختصر غون دی واز دے خو سمندري ګوزه کې بن کړي اے مونگو تاسو دا ټول کافر کم پل روانیو قبر دے زن کدن دے اخیرت دے کافر نمانی ای وی قبر کیا زعب نشتا قیامت نشتا نواو خطبانی ام مومن مسلمان وی آو قبر کیا زعب شتا جہنم شتا حساب کتاب شتا خوچی سی خوخد نوا کئلی ونیسی تا بھئی اے دغل تمخ کی دا اور یو کند دا او یو سره وی دا د اور کنده بیا ور روان دی ور ټوب کای دغه ته وتا سو اقلمن وای کلی ونه بو وای مونږ منو چې قبر کې سش او جسم خو حدا کو نو ما دی نتیجې ته ورسیدم دا تاسو چې سل رواني سو کې نمنی تباره اچ سو کې منی د علی ونه له ځکه قدم نه لرو دا عمل بدا شو لقمان حکیم رحم الله و فرمایل و ایزان تا یوازی چی سوکو گدو گد ناس تا کئی نو دا ورد فکر نصیب کئی و طول الفکر فکر و طول الفکر دلیل علا طرق باب الجنہ اوگت سوچو نا کول داد جنت دا لارو نلاری دی داوتا جنت تو رسی خدا سوچنا بازی سڑے دا سی سوچونا کئی اغلا خلق سودائی وئی آدھا سوچ گئی جیبلانی بنگلہ جوڑا کائی اغلا ما بشت پا نصیب کی بنگلہ ہی کنا ادا فلانی خو ګور دا دی او دا دی دا خوده نورم لی و نه کی دې دا سوچ نه غي د ځن کدن سوچ دې د قبر سوچ دې نګور دا تفکر یو لوی شی دی. عمر بن عبد العزيز رحم الله قال له واذا الله ذکر یلو خیسته عبادت ده خدا الله په نعمتونو کې فکر دا افضل العبادت ده. بعض اهل علم سلف وای وای روزانه د دې قبرونو ملاقات سزای دا بدر ته سوچ او فکر نصیب کی. بیا خاص کر چې دا قبرونه پیژنې چې دا مې والد دی دا مې والدې دی ادا د فلانی دی او دا د فلانی دی و یا والله والا قبرستان تر اغله او خاوند فکر او وی جمع الکنوز لانفسهم وتركوها كما هي الا قبورا دارسه فيها عظام باليا. وی دی قبرونو والو مال جمع کړو داسي پری خلق څنګه چې جمعو دکې دکې خزانه پاتې شوې. نن کړي او کتل زړه قبرونه دي اپا کی ریجی دلی اڈو کی پرات لی اے ریجی دلی اڈو کی پاغے کی پرات لی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گورا کل د خپل زړه د اصلاح سوچ کوئی ویدی چی بزر متوجی کولون را بغے یو ویران کندراتو تا ورا پا بازی زیونو کی خاص کر ربو کسی سفر کوئی کنا نو بازی کلی بای اوروان با پراتی سوک با پکینی نو را بغی او بدری دو فیونادی بی سوتن حزین او دیر د خبکان پا آواز بی دی کندراتو تاوی اے نا احلوک اغتا کسی بوسی دلی چل تر آڑل تا خوش آباد کڑی وی چاوی دا می کور دے اپتا کچا پا دی کبزکو لسر ما تولو اے نا اهلک اے کورونو کندراتو ستاسو سی دن کی سشول ثم یرجو الى نفسیه ابیاوی زان ترجو کف یقول کلو شئن حالکن الا وجہا ارشے بفناشی سیواد وجہی دالانا. نگر داغ تفکر دے دیو جنراغنی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وی دور کاتو نخو پا سوچ و فکر کول دا غور دی دا ٹولش پیدو دری دونا خوچ زر دی غافل ارے نماز خوطن نتر سبارا خطو پوری دو الانم خوزر غافل ارے نو دا دین آغا دور کاتا خدی خوچ سوچ سرائی تفکر سره دی چې دا د چاله ولاړې ادا ز په قیام کې سوام دا په رکوع کې سوام په قوم کې سوام په سجده کې سوام د ګور سوچ فکر دا زموند دین یوې صدا دا زموند دین یوې صدا. عیسیٰ علیہ السلام تباز خبری منصوب دی مفسرینو ویبوی ابن آدم الزعیف اے دا آدم بچی اچ کمزور اتق اللہ حیثو ما کنتا تا اللہ نو یریگ کمزے کی چی وکن فی الدنیا زویفن دنیا کی دا سی شلک ملما واتخذ المساجد بيتا جمعتن نکور جوړ کا. بس چې استاد اکثر اوقات زیسی لکه کور کې سړې اکثر وخت تیرای وعلم عینه کال بوکا د سترګولد جڑا چلو خیا وجسدک الصبر او بدن ته د صبر تعلیم ورکا وقلبک الفکر ادي زړه دي د سوچ فکر تعلیم ورکا ولا تهتم برزق غدن برزق غدن او د سبا د رزق فکرونه مکاوا کم ذات چې سبا کو عبد رزق تنظیمم کوي ربنا ازمونگ رب انکا بیشکت چی من تدخل النار ها سوک چی تیور توردنکی فقد اخزیتہو نو بیشکت آغا رسواکو وما للظالمین من انصار نبید پارد ظالمان سوک امدادی اے باز خلکو په دې آیات باندې دلیل نیولې چې سو کور ته زی ندلته وی رسوا ده کو نو د ګناهونو د وجنا خلک کافر کړي لکه خوارج او دارنګ باز معتزله ولی آیات مدا شید استدلال کئی وی من اد من ادخل النار ينبغي الا يكون مؤمنا سوک چور تور دنکلی شو نو مناسب دادی چی دا بمومنی زکا اللہ وی فقد اخزیتہو وی تار اسواکو اسور تحریم آیات دان سرولی کئیتم التو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ماہو اغورش رسواب نکی اللہ خپل پیغمبر او ها کسان چی مومنان دید دی پیغمبر علیہ السلام سراب گرد دو آیاتون یو زیکل او نتیجے تیسی رویستا من ادخل النار ینبغی اللہ یکون مؤمنن اهل سنت والجماعت وای چې چا کبیره ګناو کدن اسم دی ایمان زائل کی گنا او د من تدخل النار نسوک مراد دی وای تدخلو په معنا د تخلدو ده انس رضی الله عنه وای د صحابی تفسیر ده نو وای دا تدخلو مقلوب ده د تخلدو الفاظ مقلوبه تاسو پیژنئ کلا الفاظ لفظ مقلوب وی نو تدخلو دا پمانا د تخلدو دے انکا بیشکت چیز منگرب من تدخل النارا سوک چی دی امیشہ اور توردنکو زکا کافر مشرک دے فقد اخزیتہو نو تاغ رسوا کو تاغ سکو رسوا دیکو نو دیده کی تدخلو پا مانا دسلے ده تخلدو دے سعید ابن مسیب رحم اللہ وی آیات خاص دے فی قوم لا یخرجون من النار دا مشہور تابی دے بلکہ دے علم پہ تبار افضل التابعین دے ای وای دا د کفار او دا غا چا پوری خاص د چور نبروزینا او کرینه پسره رسوی و ما للظالمین من انصار د ظالمانو مشرکانو وسو کمدا دین وی دا آیات د مؤمنانو بارک نه دی بلکې دا غا چا بارک د چور نبروزینا اباز اهل علم وی ویدا خزی لک سنگ در رسوائی په معنا راضی ندا سے په معنا د حیا ام راضی خزی یخزا باب سمعد خزایتن اذا استحیا خزی یخزا خزایتن اغه وخت کی وی چې اوسره حیا کوي نو ای گرفا خزی المؤمنین یوم ایذن استحیاؤهم آغا بد دوی استحیاوی او خزی د کافرانو بد دوی هلاکت او تباہی وی دیو جن ګوره یې کافر چې اور ته وردن نشي نو دې بمړکیږي نه لا يموت فيها ولا يحيى اول مؤمنون يموتون مؤمنان کده ګنا د وجن اور ته وردن نکړي شي لا يعذ بالله نو دې بمړشي د دواړو په منځ کې فرق دی لکه دا سید مسلم شریف حدیث کې راغلی امخ کې مونږه غايات د سوره بقره کې پینزوش پاگو مرگونو پوری ویج دا روایاتو کی ثابت تی ربنا اے زمونگ رب اننا بیشک مونچیو سمعنا منادین مونگوری دلی دی وواس کون کی نام ینادی لیل ایمان چی آواز کئی ایمان تا دی منادی نسوک مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا دگن صحابون دا تفسیر منقول لے ایک ورد اللہ حبیب ایمان تاواز کولو صحابو وارد ایمان راڑو تر قیامت چچا ایمان راڑو نو دادا سے لکر رسول اللہ علیہ السلام ورد دعوت ورکو لکه رسو براشی لی انزیرکم بیهی ومن بلغ وی حافظان و آیات کم دیکھ کرے تا خیر زمانی والا حافظان پاکستک نا دمخ کے نئی زمانی پاکستا لی انزیرکم بیهی ومن بلغ وی پدی قرآن مو یروم و تر قیامت چچا ترسی زی یروم تر قیامت چچا لقرآن بیان شو دیکی یرادا نو تبوی چې دی رسول الله علیه السلام يرولو کوم ځای کې یاد ته ها ها سورہ انعام کې دی عرف کې نه انعام سورہ انعام کې دی نو منادینا مراد رسول الله علیه السلام دی دویم قول دار چې منادینا مراد قران نه اینا قرآن آوازو نکی شراش ایمان راڑی قرآن آوازو نکی شراش ایمان راڑی نو ده منادین دو تفسیرون علماء کری اول قول ده اکثر مفسرینو ده ادا دویمم ده باز مفسرینو ده ینادی دین ایمان آوازو نکی ایمان تان آمینو بربکم دا چی مانو ساتی پخپل ربانی فآمنا نمگ ایمان روڑے دے ربنا ایز مونگ رب فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منتظ مند گناہن وکفر عنا سیئاتنا او معاف کی زمون گناہن زمونگا گر ذنوب و سیئات را جمک لو دوار گناہن توئی نو یو قسم تکرار راغلے نو اهل علم د تکرار دفه پدی کړي ذنوب نہ مراد کبائر دی لوی لوی گناهونه ځکه گناهونو کې لوی او واړوي سیئات نہ مراد واړ گناهونه دی یا ذنوب نہ مراد دی ما تقدم چې کوم گناهونه مخ کې کړي او سیئات ناغ مراد دی ما تاخر چکم رستو کنی سو وجه شوائی یو درے ما وجه علماء دام ذکر کنی زنوب آغا گناہنو توائی چه سارد پوحی او علم ندی کنی پویدی چه دا گناہ دا او دا اللہ او دا رسول نا فرمانی دا او سیئات دی توائی چه دا جہل دا وجه ندی کنی وتوفنا مع الابرار او وفات کی مون سرد نیکانو نا یعنی مون چې وفات شو نو مون د نیکانو پټول کې په خپل رحم او کرم وردن نکې ادا سوال ګره پیغمبرانو مکه کړي وی والہ اقنی بالصالحین او مع الابرار دا ټول یو مقصد ندی سید العالمین هم چې کله وفات کېدو وی اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى اے الله غبر طول د پیغمبرانو ایسره مې اوځي کې وتوفنا مع الابرار ربنا ازمونگ ربا وعتنا راکی منتا ما وعتنا اغچت منصر واد فرمائی لدا علا رسولک پجبد خلو پیغمبرانو ولا تخزنا یوم القیامة مومو رسواکے مومو شرمندکے پرزد قیامت او داگو رسو عجیب دعا دا الله مونږ په اغلو یا رز شرمنده کېما ابراهيم عليه السلام ویلو ولا تخزني يوم يبعثون مې ورسوا کې په غرش خلق بپه کې قبرونو نرا پورته شي وګوره در رسواي ډېرې وجې دي مونږ تاسو سره مناسب دا وجمنا ایک اللہ دیتا سٹھول عالمان کی سبا کپ سون زرگن خلق وی جستا دا بیان او دعوت دو جنز دی جنت تر آغلیم او ویون کے اور تر آوان دے وی ما برسوا کے چی پسون زرگن خلق آغاز ما دوینا دو جن پلا رشول او جنت تلال او زخپل اور تر آوانیم یو سوال دام دے ولا تخزنا یوم القیامہ دا گورا سجدی کی اغا اہم دعاگان دا دی خوشی چالیا دیشی سجدہ کی دعاگان قبلی کی وائے کنا ربنا واتنا ما واتنا لا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ مند قیامت پر از مشر منکیت ای دمرا عیبون دی زمونگا میدان د محشر کې تی پر د اوچتا کا پر شرمونو بو شرمیو الله پر درا واچه لکه څنګه دنیا کې زمون فعيبونو دي پر درا چولې نو میدان د محشر کې پر درا واچه لکه صحیح حدیث کې راغلي و یو کس براشی او مؤمن براشی د حساب د فارب الله تمخلو درول شي نو پردی براکت شي د ټولو خلکو نه حساب بکیږي اټول دنیا بوله ګوري اد سره چی حساب کیږي نو پردی براکت شي الله ورته وایا کنه دادی کړیو دا رزوا او انکار انت سوک نشی کوله ځکه دا لا سن بغواہی کوي دا خپې بغواہی کوي پکم ازمک شنا شي دا بغواہی کوي رب العالمین دا بنده وای چې بس تبع او هلاك شم رب العالمین وای سترت وهالک فی الدنیا وانا اغفرها لك اليوم بندا دا کارونه دکړو خو دنیا کې می پردا چولې وا او ننم در تماف کوما سوپو شید ولا تخزنا یوم القیامه فمانا ورکا اللہ زمون پردو چتکا نگور مسلم و خطرناک دا دیو جند فضیل ابن عیاز رحم اللہ غا قول بد ذکر کرستو اللہ بوئی ما غرک بربک الکریم اے بندہ تپ اخپل عزت من رب چا دو ککڑے فضیل ابن عیاض رحم الله معنا کوي وی غره سطور کل مرخات اے لا مونږه دا ټول دوک کړي دیو تا پر دی را چولې څوک چې سکای چاله سرګم دی نا غره سطور کل مرخات ستا غرا چولو پر دوی دوک کې چولې ولا تخزنا یوم القیامه او مرسوا کے مون پرزد قیامت انک لا تخلف المیاد بے شکا تم مخالفت نکے دخپل وادی ګور دا داسې خولي دعاګانې دي چې قرآني دعاګانې دي رب خولي او یو کمال دار فاستجاب لهم کی ور پسید قبل دو وعده دا سپوږی په فاستجاب لهم دا استجاب اکثر مقاماتو کی پمانا دا اجاب راضی فاستجاب لهم ربهم حسن بصری رحم الله وی همیشه او جدی ربنا ربنا وی حتا استجاب لهم ترضی چې دعا ورته قبول کا اگر د سلف و قرآن دا سمخلو جعفر الصادق رحمه اللہ بوی من حزبه امرن چال رچی یو کار په فکر کیو آچولو یو غم و مصیبت پر آغے نو پین زکرت دیووی ربنا ربنا انجاہ اللہ مما یخاف واتواہ ما اراد دے چی سنے یریگی اللہ و نجات ورکی او د چې د سیر عادل لري الله به ورکی د چا ورته وی دا کوم زینه وي د ګور دی دی کې ربنا ربنا پین ذکر تر اخره بیا وی فاستجاب له ور قران کې هر څه مېر موږ لفظي ترجمه نه یاد او سوچ مونی ور دی آیاتونو کې وګورئ اول آیات کې یو زل ربنا راغه دویم کې په دویم زل راغه او دریم کی دو پیری راغه او پینزم زل پدی پینزم آیات دی 194 نمبر آیات کی راغه نو پینز کرت دی ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا نو کل دعا کی سکوئی پینز پیری ربنا ربنا وی بیاوی فستجاب لهم فاستجاب لهم ربهم اگر چی پیشمنیم دے نو چی اسی وی فاستجاب لهم نو پیشمنی خود قبل دو ٹھیم دے چی تا دا آیاتونو پا مانام پوئی گیا و دا دعائی آیاتونوے قبل وی دوی لر رب دوی انی لا او دویعو او بیشک اللہ وی انی بیشک دا چم لا او دویعو نبربادو ما عمل آمل منکم عمل دی او عمل کون کی منکم نتا سنا من ذکرن کناری نوی او انسا او کزنا نوی امام حاکم رحمه اللہ پا مستدرک کی او حدیث ذکر کرے وی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چیز مونگا استاس و مور دا اللہ دا حبیب دی بی بیانو ندا یا رسول الله الا اسمع الله ذكر النساء و يزخد الله نا اورم نجد زنانو سے ذکر مکو په هجرت او په نور اعمالو کې اې د زنانو ذکر ذکر نکېږي چې دا کوم خبر نارینه او ته کین دي زنانو تم د غدي نو یلا د آیات راولې ګلو دا آیات رولی گلو زنانو توی خفکی گئی ما کم من ذکرین وینو او نسام پکی رب العالمین ذکر کرے زن بربادو ما مل دا ملکون کی من ذکرین کناری نوی او نساو کزنانوی بعدکم من بعدن بازد بازن ای ایمانا سوا جمیعکم فی ثوابی سواون طول زما په ثواب او بدلی در کولو کې برابر یې الهک پینځه منځ نه مونږ کو نو کوم ثواب چې سړو ته ملاویږي د الله خذلم ورکي اوس ګوره روزه را نو کوم ثواب چې سړو لوي هغه زنا نو د پارم نه دا څنګه چې د خذو ثواب کم نه بعضکم من بعض ای جمیعکم فی ثوابی سواون بازی د بازی نے ټول زما په ثواب در کولو کې برابر یی وګور کسان انا کس د الله تابعداری کوي کسړی کوي ټول ل یو شان دی الله بدلی ور کوي فلذینا کسان هاجرو چې هجرت کړي دار د شرک او دار الکفر پریخ ہے او دار دی ایمان تراغنی و اخرجو من دیارهم را شړلی شوی دی د خپل کورونو نا و اوذو فی سبیلی او تکلیف ور تر رسول شوی د زما پلار کی اید الله لار مخ کی موارد العامدا لکه تاسو د الله لار کی دیکی دا سمر ٹکری دی دا اللہ دا پار دی دا سور چی دی دا اللہ دا پار دی دیو جن علماء دا فی سبیلی مانا کری بی سبب اطواعتی و عبادتی و دینی و ذالک سبیل اللہ تعالی پا سبب دا تابدار ایزما او پا سبب دا عبادت و دین زما او دا ټول د الله لاري دي او دې شړلې شوي دي د خپل کورونو نا اوذو فی سبیلی او تکلیف ور تر رسول شوي د زما لارکی وقاتلوا وقتنوا او دې وقاتلوا د کافر سره جنگی دي او کافر قتل کړي دي وقتنوا او دای شیطان کړي شوی دي نزما درب وا ددا لاکفرن عنهم سیئاتهم دا جواب قسم دی لاکفرن او قسم دی دې کې محذوف دی والله لاکفرن قسم دی دا الله چې خامخ ما بکم د دوینا سیئاتهم گناهونه د دوی وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ او خامخا وردنبکم دی جنتونو تا داس جنتون تجری چی روان بی بهیگی بمن تحتها الانهارو لان باغات و محلات داغین نهرون ثوابا من عند الله بدل بید طرف دا اللہنا والله والله عنده دا اللہ سرا حسن الثواب خیست بدل دا اللہ سر خیست بدل دا او دا ثواب اندے کی منصوب دے مصدر موکد دے سیل اوثیبنہم ثوابا خامخا ثواب بورکم دویتا ثواب بدلا اگر صفات مومن دے حجرت اوکو دا اللہ لارکی ورط تکلیفونا ورسیدل ورد اللہ پلارکی دے حجرت او دیرلوی ثواب دے او شان دا اللہ لگر عرص دے کی دی امت کے سمر سمر خلق حجرتو نا کئی سمر سمر حجرتونه کوي وګوره د دې ډېر لوی اجر او ثواب دی چې سره مؤمنم دي ادا الله د پاره خپل وطن پری خو هجرت وکړو د الله د پاره خپل وطن پری خو یو حدیث کی راغلی دی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت تھے دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هل تدرون اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ تاسو پی جنئی چی اول دا اللہ پا مخلوقاتو کی بجنت تسک دن نکی تو صحابہ وی اللہ و رسول و عالم ندى الله حبيبي أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تصد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره أول بجنة وردنكي فقيران أو مهاجرين أغا مهاجرين چه مرچيب پدأي بندويد دشمن مخل بدأي ولارو او د سختۍ په وخت کې بدای په کار راتلل و يموت احدهم وحاجته في صدري لا يستطيع لها قضاء ادي فقراء مهاجرين کې دایبمړ کېدل حاجتونو نو وسینا ډکا او حصول چې پورا کړي وې نه د کور وسو نه د بشود فار د مزو چرشو وسو دکا سینا خاورو تلار ورمانونه یورل نو حدیث کدا سر اغلی اللہ ملائکو لوی دو که لار شای و دیت سلامو کئی نو ملائک بوی زمونگ رب مونگ دا اسمانو سیدن کیو او تاسو مونگ تا حکم کوئی چی دوی تا سلامو کئی و ایدا زماغ بندگان دی یعبدوننی لا یشرکون بیشین یواز زما عبادت بے کولو ما سر بے سوکن شرکول او مرچی با پدی سنبالوی نو رو خلقو خوبو نا کول خپل خوراکونه کول دی با مرچو کیو او سختی کې بدی پکار راتلل او دی کې به یو کس مړکې دو سینې د حاجتونو نه ډکوا خوشي مندل نه چې دا حاجتې دنیاوی پوره کی نو ملائک براشي وردن نه بشي د هر دروازې نه وای بسلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دا حدیث مسند احمد ذکر کرے او مجمع الزوائد کمنے او مسند بزار او طبرانی کمنے او علماء لکلی ورجاله سقات یو حدیث کدا سراغلی ویدا مهاجرین بپرز د قیامت راشید جنت دروازه تا نو بیٹه کای او د کلاوی دو طلب بوگی نو د جنت غزموار ملائک بووی او وقد هو شفتم لتا وسری حساب شو او د جنت حکم شو د تای بووی دی خبر له وګو دی سی بی ای شی انه حاسب وَإِنَّمَا كَانَتْ سِيَافُنَا لَأَوْعَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ مونگ سر با نور سی صاحب کی گئی مونگ خطورا پاوگی خوا او تر برگدوگی نلده نشوا تورا مو پاوگوی خوا خو تر مرگ تورا دوگی نلده نشوا تر مرگ آو خیر سلگو دا اللہ دا دین دو دشمنانو سرو جنگی دو د دې د دروازه کولا وشي نو دا نور خلک چې راضي وي دی په پکې سلويخ کال آرام کړي سورا نور چې شکر راضي سلويخ کال بدای په جنت کې مزه او آرام حاصل کړي دا حدیث مستدرک حاکم ذکر کړي امام بیهقی په شعب الایمان کې ذکر کړي او امام البانی په سلسله الصحیح کې دا حدیث ذکر کړي دی نگر اول بجنت تدغ خلق زی چه دا فقرا دی او دا مهاجرین دی لا غرنک تقلب الذین خام خادوکا کی دیوان چیتال را گرزی دل را گرزی دل دا کسانو کفرو چی کافر دی فی البلاد پخارنو کین اے کفار ظلمنا کئی کافر نی مسلمانان تے تنگ دی او پخاریو کی خوشحالی سرگر دی وی متاع قلیل دا فائدہ دلگ غنتی ثم مأواہم جہنم بیعزید پاتکی دود دوی جہنم نے و بئس المحاد او بد دا جہنم فرش لكن الذين اتقوا لكن اكسان اتقوا ربهم يريد لذي دخل ربنا دخل ربنا يريغي او درب يرادا او الله دي يرين دعوا برپا بندي او دنا واهيون استناب کوي لهم جنات ذي تقوى ولو ظفار جنات نبوي تجری چی روان بی بہیگی ومن تحتها الانہارو لان دی دم محلاتو باغاتو داغین نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیلی پدی جنتنو کی نزولا من عند اللہ مل مسیا بید اللہ دطرفنا اے وی جنت سرے وې بس نورې خبرې وسکه خټور عمر بر الله مل وای هي اوسره دنیا کې د بادشاہ مل وای او دا به د بادشاهانو د بادشاہ مل موي ټول عمر د مل مستیا وخت میګینا وې وما عند الله خير للابرار هغه چې الله سره دی نو دا غور دی د پاره د نیکانو او دا غایاتو چې ابن مسعود رضی الله عنه وی چې یو سړی مؤمن دی او یو سړی نیک دی نو دلاره مرګ به تر دی وی وما عند الله خير للابرار کافر تم وی مرگ بہتر دے زکا کا محلت ورکو اللہ وی انما نملی لهم لیزدادو اسما وما عند اللہ اغچ اللہ سردی خیر للابرار نو غردی دپارد نیکانو اغسلی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائل وی دا ازمکا پر از دا قیامت بشی خبزتن واحدتن یو روٹائی بت جوڑشی او اڑی راڑی بی دیل را جببار بی یدیہی پلاسو کھیم کما یکف وحدکم خبزتہو فی السفر لکه څنګه تاسو کې اوسه په درستخان روټي اړای را اړای نزول له اهل الجنه ټول ازمکه به خوراک جوړ کړي مل مسیاد جنت یانو د پارا نزول له اهل الجنه و یو سره راغ دی يهودنا رسول الله عليه السلام ته د دې حديث سره بارک الرحمن علیک یا ابل قاسم برکت دی واچي رحمان پتا کی یا ابل قاسم صلی الله علیه وسلم الا اخبرک بنزول اهل الجنه خبر در لنه در کوم دا يهودي پیغمبر علی السلام ته وای فمل مسیاد جنت یانو پرز د قیامت قال بلا الله حبیب یول راک خبر کړه ته سره قال تكون الارض خبزه واحده کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ټول ازمکا بیو روٹائی شیم پیغمبر دا حدیث بیانولو چی دی منز کی یہودی را ہے فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلینا ثم دوحکا حتی بدت نواجزوہو اللہ حبیب منتو قتل الدمر تبسمیو کو دجام غاخون مبارک اخکار شل زکایی چه سوی یو یهودی پخوانو کتابونو کی کتلیو یو کافر د خلی د رسول الله علیه السلام تصدیق راغه نواجز د جام غا اخر غا خونو توی وی هر انسان د پار سلور نواجز وی اخکارش ول بیا وی الا اخبرک بی ادامهم روٹائی خوبی پخکڑی نی دی جزم کٹولا روٹائی بی مل مستیان ور سرب پخکڑی سی قال ادامهم بالا مونون قالو وما هذا صحابه کرام ویلی قربان بالا مونون ستوی قال ثور ونونون دا ویو غیوی او یو میوی یا اکل من زائدتی کبدهما سبعون الفن اے د جګر د پاس یو زائد ټوکړوي وې د دین بخوراک کوي او یا زر خلق نون میت وای اد بالا مبارک د اهل علم د دې په معنا کې شدید اختلاف دی علماء محققین وی سیدا دے چی دا لفظ عبرانی دے او دا دی پا مانا دا عبرانی کی سورن نو دا بدا اللہ دا طرف نسوی مل مستیا وی و ان من اہل الكتاب یو بیشک ازن دا اہل کتابنا لمن خامخا غسوک دی یؤمنو باللہ ایمان ساتی پا اللہ اے مومنان دی اسلام قبول کرنے وما انزل الیکم او هاغا قران او سنت او دین باندې ایمان ساتي چرا دی غلی شوی دی تاسو ته اے مومنانو وما انزل الیہم او پاغ دین ایمان دې چرا دی غلی شوی دی تا خاشعين لله يريغي د الله نا لا يشترون ناخلي بآيات الله د الله د آیاتو مقابله کې ثمنا قليلا غ دنیا چلګلا اولئک د خلق لهم اجرهم عند ربهم دوی د پار اجر د دوی وای پنس د رب د دوی ان الله سريع الحساب بیشک الله دیر زر حساب والده دغه اهل کتابو کې چې چا ایمان راړو د تبع الله رب العزت دعا جوړونه ورکای سوب ورکای د تبع دعا جوړونه الٰه العالمین ورکای چا چې اهل کتابو کې ایمان راړو د تبع دعا جوړونه وی لکه ګور نجاشی رضی الله عنه د اهل کتاب نمو ایمان امروړو رضی الله پرز د قیامت دو اجر نور کړي د مسلمانانو لزه ور کړو دیو جنا حدیث کې راغلی دي دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمهم الله ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النجاشی فی یوم الذی مات فی الله حبیب خبر ور کړو د نجاشی رضی الله عنه بارک پا غرس چې د پکې وفات او خرج ال المصلا الله حبیب جنازګه تو وتو فصف بهم نو صحابه ور پسې صفونه جوړ کړل وکبر اربعا او سلور تکبیرونه جنازه پیو کا غیبانه جنازه پی رسول الله علیه السلام کا لګور بندي اهلی کتابو کې چې چا ایمان راړو الله به دعا جوړونه ورکړي الٰه العالمین بد ته دعا جوړونه ورکړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا صبر کئ وصابروا او غالب شئ په صبر کولو کې د دین په دشمنانو ګور کافر د شیطان د فارا سر ور کئ خزا کندای بچی یتیمانان کئ نته د رحمان د فارا څنګه سر نور کئ او خزا کنده نا بچیت ایمانان کینا وصابرو غالب شی په صبر کې د الله د دین په دشمنانو صابرو غالبوهم فی الصبر علی شدائد الحرب کافر د جنگ تکلیفونه برداشت کړي د شیطان د پارا او کمرشو نور زیره نو ایت در رحمان د پاره ته په صبر کې په غالب شا ورابطو مضبوط کئ سرحدنا چې کافر په اسلامي ملک باندې حمله وکي وتقوا الله ذا الله نه ويریږي لعلکم تفلحون دې د فار چې تاسو کامیاب شئ لعلکم تفلحون دې د فار چې تاسو کامیاب شئ قرآن آیات کې څو خبرې رالی ایمان والو تا دیو سلور خبرو حکمیو کو اسبرو یو وصابرو دعا ورابطو درم واتقوا اللہ ایمان والو توی صبرو کا دا اللہ پتواعاتو صبرو کا دا اللہ دنا فرمانون صبرو کا دا جہاد پتکلیفون صبرو کا او ګور خپل دشمن او کافرم صبر کوي وصابرو غالب شي په دې کافر او په صبر کې اباظ علماء معنا کړي وصابرو ثابت قدم شي په دین کې او په مقابله د کافرو کې. شاه عبد القادر رحم الله اول شخص دی چې د قران ترجمه اردو ژبه کې کړیا معنا کوي. ثابت قدم رہو یعنی دین اور مقابله میں ثابت قدم وسئی په دین او په مقابله د دشمنانو کې. رباط ستوي علماء لکلی والمرابطه هي المداومه في مكان العباده والثبات. توجه کوي چې رسو احادیثو بس مقصد باندې سمدسي پوښو. مرابطه دي توي د عبادت فزې کې هميشه والے اپاغي کې کلک قائم دایمه. د مرابطه معنا دا المداومه فی مکان العباده والثبات. دګرم مرابطه بارکی احادیث صحیحو کې دا راغلي د کافر او د مسلمانانو سرحد ده دا ساتل دی کې اسونه تیارول ځان jihad ته تیارول دې سره بات وایي. دګره دا سمرا مسلمانان فوجونه مسلمانان مجاهدین چې د اسلامي ملک د سرحدات او حفاظت کوي په دې ملک چې څومره منځونه کېږي څومره روزینی ولیکيږي څومره د حیا ژوند تیریږي څومره د امن ژوند تیریږي په دې ټولو کې د مرابطینو برخه ده. د چا برخه ده پکې؟ ځکه کدی نه وې کافر براغله وې جماعت به روان کړي او د خلکو حیا به تسنس کړي وې او د شعائر الله به عزت به کړي وې. نو ربات مو په یو موز نه پس د بل انتظار دې تم ربات وای. وګوره دا ربات په سو طریقو دې توجه مړه. لکه د سبا موز چاو کو دې جمعات کې په دې نیت ناس ته ذکر تلاوت کوي چې د ماسپخین بکو یا کور کې لګیا دې سدینی دنیوي کار کوي خو چې درن تیر شي ګړای لوګوري چې د ماسپخین موز نه قضا نشي یا په دکان کې ده خو یو درنګ تیر چې سودا خرڅه کې غړې لوګول ويره تماس بخیر مسکه دې سره بات وایي. د یو مز نه پس د بل انتظار کدا په مسجد کې وي نور علی نور ده. اګه ته په خپل کاروبار کې لګې خو فکر او زړه دې ټول د جمعات سره ده نو دې سره بات وایي او د دې ډېر لوی اجر ده. بخاری او مسلم شریف حدیث سے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. دیوی رضی دی اسلامی سرحد سو کی داری دا اللہ لارکی دا غرد دو دنیا وما علیہا نپدی چی سدی. دی په لګورا اوس دا تبلیغ والے چې وږي نوم مشران ورته وي او کس څوکې له دروي ځکه رس پر رس د دین دشمنان ډېریږي. لګورا که تبلیغ له څوکې یوې څوکې کې دام خیر من الدنيا او ما عليه هذا اوس دې مدارسو کې مداسي یو کس له وي ورته وي خناسیا نو دا ټول پر بات کې راځي. د دې دمر لوی اجر دې ربات یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها. او سوک کوئی پدی حال کې مرشو چی دے ربات کئی دو دو دا عمل بطر کیامت پوری جاری وی او دے بد فتنون پا امن وی دے بد فتنون پا امن وی او دا ربات بارکی گردہ سے احادیث راغلی چی دیوی رز رباتم بد انسان دا نجات دا پارس کی گی کافی کی گی. دی حدیث ته سوچو کوي دا ابو داود شریف حدیث ته نورو کتابونو ذکر کړي. سهل ابن حنزلی وای رضی الله عنه وای موږ د رسول الله علیه السلام سره لاړو یوم حنین پر ورځ د غزوه حنین. تاسو وګد مزل مو کو تر دې چې ماخام مازیګر شو. ندی کی مز وخ حاضر شو یو سړی پاس سور راغ او رسول الله علیہ السلام ته وی زتا سونه دا سه مخ کې تلې ام دی غرب لانی فلانی ته ختم قسم الله دې موږ ته سومره او د غله بوزي نو چې توایف لزای نو د توایف دوه لارې دي یو د غرونو لار ادا ده د سعودي حکومت نوی جوړ کړي او دا لند ده یو وګد لار ده د دې لار باندې رسول الله علیه السلام لاړ دی او دادا شه بتناک دې یو پلم دنګ دنګ غرونه دی او بل پلم نو دې غرونو ته ختم نو حوازن می وکتل او ټول راغلی ځان سره زناور او زنانا ور سره وسی اې دې تخپل مشروعي په دې جنگ کې وی ار سره جنگ له روزې خمال غړي بيزي او خان ځان نمخ کې گئی او ور سره دې بچی مراولي مقصد دا و چې تختی نه کو تختی دې خوده وې چې ما خزا او بچی دشمن لپاتې کی امال می دشمن لپاتې شو وی ار سره ځان سره روزتي او راغلی دي رسول الله علیه السلام ورته تلک غنیمت المسلمین غدا ان شاء الله و ادا به ان شاء الله سبا د مسلمانانو غنیمت سبا د راټول خو پخپل لا سیرا واستل کفار بیا رسول الله علیه السلام وینن شپ بسوک شو کایو کی نو انس ابن ابي مرشد الغنوي رضی الله عنه انا یا رسول الله وید الله حبیب نن بسو کای زکو ورټول لخر د کال فرق اب وسور شو نو دې په اسمانه شور شو نو الله حبیب ورته دی غرونو مرونو او دې لارو کې شپې ګورا او مونږ به ګورې و دی شستاده طرف نه مونږ سره ګورې دشمن را باندې را نشي نو الله حبیب د سبا مستر وته ذراکات سنت یو کل دکدا سنت په اس حال کې د الله حبیب پریخي نه دي دیو جن اهل الملکی دي سبا دا ذراکات د واجب حیثیت لري بیا صحابه ته الاحسستم فارسکم اخپل شاه سوار او سوګیدار مو قتل کنا ای دا الله رسول مو خنه قتل دي کې د موزه قامت شو رسول الله علیہ السلام مزم کول او هو یلتفت الی شعب داسی د غرونو دی لار سم قتل د اونو په منس کې په مسکی رسول الله علیہ السلام ګوري د چې مز د الله حبیب علیہ السلام کو وی ابشرو فقد جاء فارسکم زیر واخلی اغسو کیدار او شخص سوار مراغه د صحابو موږ دونو په منس کې قتل دي کې غراغه او رسول الله عليه السلام سره ودري دو سلام واچولو وای زو چد دي غرونو ته قتل هو اټو لشپه می سو کایو کا ټو لشپه می سو کایو کا بیا چې سبا شو دا زلل پیو میو قتل نو سو میو نه قتل الله حبيب ورته حل نزل سلیلا شپکی د اسنه چرته کوشه نه غوی قربان لا نیم کوشه الا مصلیان ک مزم کولو کوشه او قیام قضاء حاجت کولو ور یوش پسو کای کړي الله حبیب ورته قد او جبتا فلا علیک الا تعمل بعدها وې بل جنت تر ته واجب شو دین پس ک نور سنکه کنه ودا دی یویش په عمل سره دا معنا نه چې فرض در لماب کړي د یوش په باندې جنت څه شو واجب شو ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي و یو سړی مړو چا په نیکای نو کتل نو چا ویرې په نیکای چا کتل نو چا گواہی لري کې یو صحابي راغوي ما او د یوش په اسلامي لخر سو کی داری کړي وا نو د الله حبیب قبر ته په خپل مبارک لاسو لحد تور کوسکو اوی وی سوګ در لا گواہی نه کوي خو زه گوایم چې ته د جنت یانو نه وګوره کې دې سو کوي مقرر لا په تبلیغ کې او په مدرسه کې او jihad خو خود لوي خبر را نو د دې باندې عمل کوي. دا یو شپه بس ډیر دا وای حدیث کې راغلی سو سترګي دي دې ته بده جهنم اور نه رسیږي. عین بکت من خشیت الله یو غسترګي چې د الله دې یره نه جاړي. وعین بات تحرس فی سبیل الله او غسترګي چې شپې تیر کاو د الله لپاره کې سو کوي کوي. دا د ترمذی شریف حدیث دی. داد ترمذی شریف حدیث سے دغه د جهاد یو یو عمل سمر لوي دے. حضرت هغه حدیث هم ذکر کړي پرون تاسو ور دي وسره رسول الله عليه السلام تراوي ودلني على عمل يعدل الجهاد. اے الله حبيب یو دا عمل را لوخه چې جهاد سره په ثواب کې برابر. قال لا جده رسول الله علیہ السلام وی جنم مکتا چا تو مندو کته ما مند نو دان له بیړه غار کک ير وی عمل وی مند او مند کار د جهاد نشي. پیغمبر وی نی مو بم اګه چا مندو نو د پیغمبر نړوان دي شو کنه اجړوان دي شو بس مسئله سره مسئله خراب شو. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ایمان والو دا الله رسول نړوان دکی گئی ما دا الله حبیب بیا غکسته وی ویته دا طاقت لري چې مجاهدو زی اته جمعه توردن نشي بس ولاړ او ستړی کیږي نا اروجدی او کوجکه نا. قال و من یستوی او ذلک او ورته قربان دا بم د چا و شو جټو د شپه او ورځ ولاړ دی او روجی وی کوجکای نا دا بده چا و شو دغور جهاد فی سبیل اللہ دا یو ډیر لوی عمل نه دی دې کې د مرابطی ذکر وکړو. او دی په لګورې اسلامی سرحدات چې مضبوط وي نو ملک په امن وي. هکدا کمزوري شو دشمن براشي او د ملک دارالخلافه ته بزان رو رسې او بس قبضه بد کافرو شي نو دا ټول ملک چې په امن وي اسلامی دیکی دا مرابطینو یولوی ابرخدا دیکی دا مرابطینو سنا یولوی ابرخدا. او حدیث کی دا سمراغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی الا اخبرکم ایک اپدی اسانا مرابطا معملکو اللہ دینا الاسانا کی ذکر ہر شیل اللہ پا توفیق ذکی گی وی خبردارین در کم پاغشی چی اللہ پی گناہونا معاف کئی یمہ اللہ بیہی الخطوایا ویرفعو بی الدرجات الدرجی بلندی اغسط شد اسباغ لزو علی المکاره پورا او دس کول د تکلیف په حال کې زنی وقت پا دی لاس دی جیبی کی اوچوی نو دا او پا بیدا سی لگی شاٹ ورکی سری دا خطا بیام دا سی غوڑ مر لکن لاسون خخ کول او دس دیو کو اگر چوبو یخی دی او لاس اخپی دی چاو دلی یادا سی لزنی وقت سره بیمار دی او په دې لري بدی لګي خدا او دسو کو یا علی المکاره دام د زنی زیونو کې او ډېری ګرانی دي د پیسې ورکی او سی وکړ او دسو کو ور باندې ملکونو کې او په بای دي دا شکر با زه تاسو بمبر اکلاو کوي بیا طالبان په کې قسم شروع کینو خبرې م کوي ا بمبه وایي نو په یو لوټاو دس کیږي او یو پیندو ور سردا ستوي کوي نو کتا سره دې صاحب وشو نو څه ایستو در لویلاو نشي دا خو بازي ملکونو کې ګور دي عربو کې او بو په بیا کېږي اکثر دې مسجد خیف یو خله لوی جماعت دې مینا کې ناغي کې بزرګونو لکونو حاجیان وي کله دې مس په وخت کې دروازه بند کړي وجه دې جنور خلق کراځي نو دا ناس خلق نه ځایيږي په دروازه په دې نسبت پولیس بند کی چیرې کړه نور خلق راځي دې ته پکې دا چې کم ناس سیدا پکې دا راځي او دا غږ کې څو ګوده ده اوسه غریب بس کینو ګور دومره د بو بوتل وی دا عرب کو مو قتل کړه پاغه یو بوتل یو د سو کې تو په دې چې دې بمبي له ناس دومره خشته او د سپونه کې لکافي کوي او هغه دومره بوتل کې بللم وای وای مالم پریزا ناغلم پکې فریزي اپې خکله او دسو کې زکه او دس بس چې صحیح طریقې سره کې نوري روب پینې لګي یو عالم ډېر نیک سره وفات دی اوس داغه خپل طالبان روي یو لوټه مال کې دی تاسو می تماشه کوي په دې بدر لزو غسل کو ادا سي به کوم چې ته په یو بالټین دا سي وټکي څه پوښي په خبره یو لوټه چې دې ډکه په دې او د سو غسلم کې هو غتو بزایا کېنا ادا به له خوند درکړې وي ځخه پیسې دې په ور کړې چې تا دې په 500 روپۍ دا یو لوټه دا اګه تا وی چې دوه درې هلب نو غسل کو په سلور کوم نو هر یو باندې په 500 ور کوم چې تا له اصل درجه کې نه درجه خدا خو په ډېر دي امغه بمبره کولاو کو نو ګور دا دی باندې درجات بلندېږي دا رنګ ډېر قدمونه جمعه ته اغستل چې کور لري دي و انتظار الصلاه بعد الصلاه د یو مزنه پس د بل انتظار کول فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط دری پیری الله حبیب علیہ السلام فرمایلی و ادار بات دے ادار بات سے یو مزنه پس او الحمدللہ مسلمانان دا سکی کما سوتن د کی خدا فکر دے چا زان لا په خوا په ټیم پی سونه اوس موبایل په ټیم کړه وی چې ساری جمرانه لاړه شي یا که څوک خو بک لکی نو بلته وی ما بیا را پاسو یا دکان کارخانه او په پټی کې ده خو فکر ور سره د مز ده نو د انتظار الصلات بعد الصلات تم سوئی دام دی تم ربات فی سبیل الله وئی وګوره د ربات ډیر لوی اجر ده یو سړی د اسلامي لخر سو کای کای دا د منزونو د روجو د دې ټولو عبادتو نه غوره ده دلته امام المجاهدین او امام المحدثین اغه قول اهل علم ذکر کړي عبد الله ابن مبارک رحمه الله طالب محدثم دی و یومر تقسیم کړو شپږ میاشتې به درس حدیث کول شپږ میاشتې به jihad کول نو چاوله وی چې دا پورا کال درس حدیث کاوه وی بیا خبره مې نه کړي چې اسنه مسلمانانو زنانه چې کافرو په لاسو کې نه ابا جاړي دا غیب به حرمتي کوي ما دا شه درس ته نه کوي یو کس دنه اجازه ته غوښتو ترسوس یو علاقه ویزو مری لازم د دې ورنه زما یو دوست په حرم شریف کې زما دا خطب مولا یو شه فوزیل ابن عیاض رحمه الله او داوی سنه 77 و 100 177 هجری کې دا خطر علی غلې پسې مکی یو سل و او یایم هجری وا هغه خط سو په اشعارو کې ده ابل مبارک رحم الله فضیل ابن یاس سوی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخضب ويئد حرمين عبادت كون كيا كمون دي اوليدو نو تب پو حشی چی تخفل عبادت کلو بکے اے پخوانو علماؤ کی دائیو طریقہ وا چاہی با حق خبر نمخ نارولو اس کا مونگی اوکار دا دین کرو او اغا دا افضل پزے مفضول لے خو مونگ جگڑ مناظری کوئی با خبر تسلیمولا وی کمونگ دی اولی دو تارا با دا اخفل عبادت لو بخکارا شی کته پدې فخر کې چې طواف کوم او سعی کوم او دا خپل مخ دې په اوخ کو باندې لوند الله لجاړې نو ایراشا زمون سینې او مخونه په وینو باندې لوند دي څه پوښې په خبره باندې دی یو سړی سینې په اوخ کو لوند دا او د بل په وینو لوند دا فرق پکشته کې نشتا وای کته پدې باندې دا عبادت دی لوی شی دی چی گیرا او مخ او گریوان دی پا اوخ کلون نی خوراش از منسی نی دا پا وینو باندی لوندی دی او کانا یتعبو خیلہو فی باطلی فا فخيولنا يوم الصبيحة تتعب وای که چاخ پل اس او سور لیف یو باطل کستړی کا مونږ چې ساره حملو خو وسونه مستړی وی ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا رحج السنابک والغبار الاطیب اے وای د اثر وال بوی تا ته پاتې شو خکولی خوشبوئی والا جی پلار تیر شنو یو ساتا غبوئی وی ورد امون زونا آدارو جی دا عبادات سوک تیر شوی دا غید خوشبوئی بوئی دے اخوشبوئی مجاہدینو سردا تا بدا کافر نموس کرنے گا ستا جماعت باباد وی کچا خپل سینہ دا غی دا اصلی ہو دا پارا ڈال کرنے نوی وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ مونږ تر اغله د خپل پیغمبر علیه السلام د خبرنا غیر رښتینو دی د دروغ سوال نه پیدا کی لا یستوی غبار خیل الله فی انف امرئ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ دا اسونو د دوړي منډه چې په جهاد کې د چاس پیګمو تراله نو د جهنم اور او دا دوړي بن جمع کیږي دا دوړي ځان ته اور د جهنم نه پریږي لا یستوی غبار خیل الله فی انف امرئن وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْتِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتِ لَا يَكْذِبُ دا دا اللہ کتاب دے و مونگ پا منس کی خبری کئی اللہ وی شہید مڑن دے او دا اللہ کتاب دروغ نوئی دا خاطران فضیل ابن عیاض رحم الله سره ملاو شو مسجد حرام کې نو چې هغه لستو په جړا شو سترګې نه وخې روان شي او ای صدق ابو عبد الرحمن دا د ابن مبارک رحم الله کونیر وې رښتې ویلې دي او ما ته خنصیت کړي ابه وی تل کل کولې شنو دا ولې وی آو وی خپل سنه سره حدیث ذکر کوز دا دواړه دیر لوی محدثین لی فضیل ابن عیاض وی حدثنا منصور ابن المعتمر عن نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ ویو صلی رسول اللہ علیہ السلام تراغی ما تدا سے عملو خیا چی دا مجاہدینو فی سبیل اللہ دا ثواب سر مرگرشم تدا اللہ حبیب ورطوی دا وستشتا چی مسکے او بسکے نا روجه دیوی کو جکه ناغوی دا اللہ حبیب از خودینا کمزور ہے وی فواللذی نفسی بیدیهی لو تو وقت ذالکا پا غزات می دی قسم وی چی روح می دا غلاسو کرے کتال دا میشه روجو عبادت وس درم کڑیشی نت دا مجاہدین و مرتبی تنشی رسیدے او اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ پا آیات بانی یو بل سنگت تفسیرم کړه ام ډیر ضروری دی نشي وې ورای ای و امر ذل ملک با ال محفوظ وی چې سرحدات محفوظ وی او که سرحدات کمزوري شول نو دشمن براشي او په ملک او د دې په دار الخلافه به قبضه وکي وې د انسان دا بدنم د بادشاہي غونته ده شیطان کوشش کوي چې دار الخلافه او مرکز تزان ورسي چې غزړه ده او د الله د معرفت زیده نو دې کله د سترګو په لار راځي کله د غوګونو په لار راځي او کله د جبی او د خلی په لار راځي نو د چا چې دا درې واړه سرحدات مضبوط دي نظر غلط نه استعمالیږي غوګونه غلط نه استعمالیږي جب سنبال لا نو شیطان کوشش کوي خو سرحد مضبوط دي د حضرت ځان نشي رسوله او کده غوګونو دا سرحد کمزورې شو او د سترګو دا سرحد کمزورې شو ادی او زل زان زړه تور رسولو نو زړه بد الله د معرفت نه خالی شي او سړی بد ایمان پځه په کفر او شرک کې شي نو مو په جندل سرحدات وای نن زموږ سرحدات کمزوري دي ټول رسترګي غلط شي ته ګوري ادی موبایل خو ډیره تباہی راوستا پرون د امشر ناس نه غرزی ویره باندې شي نه سر جدينه بسي والا گمراهي وي دي نه سي وا نشتا د سترګو سرحدات ټول له کمزوري کړي وګونو کې څه ورکړي او اوري په د وګونو سرحدات هم ټول کمزوري کل نو شیطان زړه ته په آسان رسي اجي دې ورسي د کنا نو بیا با خاتمه بالکفر کیږي ذکر او مسئلہ علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي اے توجہ مولا وایس شے چې دیړه د ورکوشو نو پزن کذر کې دا ټول دنیا تعالی کلمه وای خو هغه شی به په جبې کم چړه کې پروت ته هغه شی به چې کم سره او شړه کړ نو خیال نه نور کړي دا غره نو شړي او یو والله ولا ناس یو بادشاہ ته ریدو ناغولی کسی خدمتی اغولی نور سے نیش دوئی کرا مچان لی رانو شرد تازو کو لوزگار ناسے او دا لکلو والوزگار نیدی خود دور توزگار نیم کمت شانم بیانا خبر اگر وڈی گی نو دے کلا نا کلا را پاسی خونن با پی روجہ لگی دلی نو نو نیدو شدیا بھائی گوری بھائی توجہ مدا کم شی چې زړه ته ورکوشو نو پزن کزن کې به په جبه دغه شی وي حافظ ابن قیم رحم الله وای دا زړه په منزلې د کټوي دی ادا جب ورته په منزلې د سمسیدا نو چې تا دی په لور ساک دی په خړې په کې غوخه لټه نو ګډېره سمسای وي راوي او په کې وږي کې غوښته نه ساک دی په خړې نو دا جبه سمسی دا د زړه د خبرو تعبیر کوي دی وجنه ګوره یو سړي غلط نظر استعمال کو حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دا غلط نظر د شیطان د زهریلو غشونه یو غشره کله زړه پردی او مجازی عشق او محبت راگیر کو وای ډېر خلکو زړه ته د نظر د وجنه غلط محبت وردن نشوي نو خلق ورته کلمه وی وغاغه خبر را یادولې تاسو ګورئ نه ډېر لیونی په لارو کو شو کې ګرځي د نظر د غلط استعمال له وجې نه ژوند تباشو لیونې دې در په در دې دا د غلط نظر نتیجه وا کله ګور د مال محافظ ورته ورکوشو وای سلف ووی الله مال در نه غړو غواړی ته خو پلا سونو کې پزړه کې نه غواړو اے یو شی ګور ما لاسو کې نیولې که ضرورت شنو به غرزم خو کزړه تور در نه شو کم پلا به غرزه وای مال در نه غواړو خو پزړه کې نه پلا سو کې حافظ سیف ذکر کړی چې یو سړی نه مصپې جندو نه او دس ټول ورځ به بازار کې وی دا پلا سودا پشل او رای کنه بازارونو کې چغې د مشتانا او درشا دا پلس دا پشل وی جمڑ که دو نو خلکو ورت تلخیل دا کلمه کولو اغزن کدن کمی دا پلس او دا پشل وزکا غلس او شلو والا خبر از رتا ورکو زشوی وا کل بازی سڑی دی دنیا کې بس پسکی لگیا دی او غیر دل ورکو شو اے اللہ دی زمونگ استاسو پا حالو رحمی گی بازی زمیدار مونستر کو بانی لی دیدی اللہ علی مافیو کی تو زنکدن کی غوانو سر خبری کولی تا زمیدار اس کو غویانو غیوی ختم شوا دیچی بیوی کولنو غوی سر ویسا خبری کولی دیر خلق زنکدن کی خرونو سر خبری کئی لیکن ٹھونو مری خرون سرولی گڑی سرولی اگور دیر داس خلق دی علماء په کتابونه لیکلي چې څومره خلک چې ځن کدن کې قران لستو قران دومره ولولې چې له ورکوشي قسم دې ځن کدن کې به تلاوت کوي حافظ ابن تیمیه رحم الله د دنیا په لوی علماء کې ده او د بی دین خلکو د سترګو از غیره د جیل کې او د جنازه د جیل نه راوتی د حافظ ابن تیمیه رحم الله د زبانه دا غدور ظالم حکومت کاغذ او سیاهی بند کړه د واجب واجب کتابونه لیکل نو د قران حافظو نو ختمونه شروع کل حافظ ابن کثیر شاگردم ده البدایه والنهایه کی وی وی دو پنزوستم یادرم پنزوستم ختم ده او زن کدنم شروع شو دا آیات دا غی خلقی ده چی بس روح پروازو ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا د حافظ ابن تیمیہ اخرنه آیات ته روح پرواز وکړو عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې وفات کېدو دیو آیات ورده کولو تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین قران چې زړه ته ورکوش یو دا ورکوږي کیسه مهنت وکه نزان کدار کې وته تلاوت کې موږ مدینه منوره کې او دا غزه د مسجد نبی او امام وفات شو قاری شیخ محمد ایوب رحم الله دا چې خپل قران به وی چې حیران بشي د دې بیمار موږ هم جنازه کې شامل شو زنګا مشر بچی دی دا غو استاد دی او علم حدیث کې د ټول جامع مشر دی لوی محدث دی نو یا غو استاد را لوی چې زمونږ او د دوی په منځ کې تک را تک دی وی زما لور او د دوی لور مخ کې راځي د قران ختم وکړو نو زمونږ زنانه غم لاړې تعزیه زنانم کولې شي لکه څنګه سړی کولې شي رایوی جدا د مسجد نبوی امام وای د شپې طبیعت ګډ وډ شو نو مونږه راوښتو چې ما طبیعت ګډ وډ دی وای تلاوت کولو ځان سره بی بی بچی ټول ناشتي وای څومره چې وخت ریدو نو طبیعت نازک کېدو اخر کې بیا نور تلاوت بس کو دایو آیات ورده کونو ادي کی روح پرواز کو یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وګوره دا زړه مرکز دی دا سترګې غوګونه خلو ورته سری سرحدات دي که مضبوط موسی تل زړه به صحیح سالم وي اګه نظر غلط دی غوګونه غلط دی جبه غلط ده نو مرکز ته شیطان ځانو رسي یا ايها الذين امنوا ايمانوا لو اصبروا صبر کوي وصابروا غالب شي په صبر کې د دین په دشمنانو ورابطو سرحدات مضبوط کوي وګور دا وګوره د ډېر مه د مله تاسو د خالد ابن ولید رضی الله عنه دا وی حال مونږ په جمعه کې ذکر کړي دا لوی جلیل القدر صحابي دی خود دې خلکو اغلوی مقام شو وایي سمل مدا سلیشته چې وفات کیږي چې زو عام چې دا بد نجات ذریعہ جوړ شي او یو عمل دې کې چرې دا الله د نجات ذریعہ وګرځول اې د جرنیل فوجي مشر وای ما د فوج څوکۍ کوله مرابطه کوله هغه قوم بسنګ ناکام شي چې د فوج مشر د کشرانو څوکۍ کوي نو باران ورې دو ما ټول شپه د ډال دلان دي رکا سمې وکا تم رتیز بارانو چې ډال میدان لکه چترې نیولې وې وای سامل مې د امید نشتا خوکدا الله د نجات ذریعہ او ګرځي له دا د نجات ذریعہ د مرابطی فی سبیل الله دمر لوی اجر ده ورابطو سرحدنا مضبوط کئ وتقوا الله او د الله نو یریږي په خپل ټول امور کې لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي. سوره نساء د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا سلورم نمبر سورت ده. سوره نساء د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا سلورم نمبر سورت ده. مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره ممتحنه نا دا په نزول کې ده 92 نمبر څنګه چې موږ مشایخ رحم الله به فرمایل ګور دي کې ارشاد او تعلیم ورکړي د امور مصلحه او معاشره په پس سمېږي. نو د معاشره د سمې دود پارا الله اصلاحي امور ذکر کوي. ځکه سوره بقره کې زیات خطاب دی يهود سره او سوره آل عمران کې نسوارا او سره. نو پدې کې زیات الله مؤمنانو سره خطاب کوي. یو ګړی د معاشري او د مسلمانانو د حالات او درسېدو احکامات به ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقوا یریګی د خپل ربنا الذی خلقکم خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونه چې آدم علیه السلام نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی واد دې نفس نبی بد دې نفس. اېدا مشهور را چې حوا بیبی خلقت من زلعه الایسر دې ګس طرف ته د لاندې نه پختای د دین الله وا بیبی پیدا کړي او آدم علیہ السلام دو. صحیح حدیث کې مراغلی نبی علیہ السلام وای ان المرأه خلقت من زلع خزد پختین پیدا شوی و ان اعوج شین فی الزلع اعلاه او ډیر کوک شی په پختای کې هغه اوچت زی منس فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ کتوې زو زور اورې مودانې غوم نو بس پختې چې سګني غي حضور به پیو کی ماته به کی وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ اکته به फायदा لې نو ګره کوګواله به پکې وي صبر بکې دا لګ ډېر کوګواله به خامخاس وي په خزه کې به وي تعالی وي ته صبر کې نو په بازي کارونو به صبر وي خوراک کا کس کمه راغې مال غډه را دا کمره ورچکه زیات دی او کمره دا دی باندې جنگونه ندی پکار او شریعت نه خلاف که زنانه او کار کوي نو دا غید اصلاح طریقې هم رستو دی صورت کې خوله آی کې بم د حد نه تجاوز نکې وخلق منها زوجها او پیدا کړی ود د نفس نبی بد د نفس وبث منهما خار کړی د دوارونا رجالا کثیرا سړی ډیر ونساء زنان ډیری دا ټول نارینه او زنانا د ادم او د حوا علیه السلام نه الله پیدا کړی واتقوا الله الذي يري قيد الله غزاتنا تساءلون به چتا سود یو بل نہ سوال کوي به پنمد دي الله والارحام دا والارحام منسوب ده پدې نسب کې دو وجي دي يا هو معطوف ده په اسم الله واتقوا الله کې نگر چی پاغی اتف کئی وَتَّقُ اللَّهُ يَرِگَئِ دَ اللَّهَنَا وَتَّقُ الْأَرْحَامُ وَيَرِگَئِ دَ سِلَ رَحْمَئِ دَ کَٹْكُولُنَا چی دَ دی کَٹْكُول حرام دی. دویم دادے چی دا محمول دے پا موزع الجار والمجرور دی بیہی بانے دا معطوف دے نبیاب مانا دا سیشی اگر دا به دې قبیله ته مررتو به زید و امرن نو دې کې دا امرن منصوب ده خوب د به زید په محل باندې د دې عطف ده اگر سوک چی بیهی بانی دا عطف کئی نمانا بدا سی شی تساءلو نبیهی تاسو دو سوال کوئی دیو بل نبیهی پنم دا اللہ والارحام او دا خپل ولی دا وجنا خپل خپلوان دیو بلنا سوال کئی دا رشتہ داری دا وجنا ان اللہ بیشک اللہ کان علیکم رقیبا دے پتاسو محافظ و نگہبان گور امور مصلحاو کی اول دی یتیم دی اصلاح ذکر کئی معاشرہ بسنگا سمیگی وی دی یتیم دمال حفاظت بی پکی و آتو لیتام اموالهم ورکی یتیمانانو تمالو نددوی پلار مڑو تال یتیم پاتیو نو دے دخپل مال د سنبالو لنو نو تاروی دا جیداد او نقد ورس سنبال کا نو چه لویشو نو سورت مال حوالکا ولا تتبدل الخبیث بالطیب مبدل وی حرام د پاکو سرا حرام د یتیم مال لے او حلال ستا مال لے دا به د یتیم زمکه و نو آب ډېره خوږه وه ا زمیدار وایي دا خوږه زمکه او دا ترخه زمکه ده د ده به ترخه وه نو هغه خپله ترخه به یې غلا وه هلکه او خوږه به یې تکا بوکا یا به د یتیم ګډې وي ښې سربې سربې ا د ده به ټپې وي نو هغه به یې غلا وه هلکې او دا هغه هغه ښې ګډې به ځان ته کې یا به داغه د دا دراهم بو کوټه او داغه دراهم بو کرا نا به غلا والکی او داغه غبد واغسی اباز وی خبیث په معنا د ردی دی ایستا ردی مال له نو دا یتیم ته مور کا وبت وی چې داغه کرا فرا والی ولا تاكلوا اموالهم مخري مال يتيمانو الى اموالكم دخلوا مال نصرا اي پدي نيت دي زان سر مرګره کو چتي مال خري نو اي پدي بهانه د مال مخرا انه بشكدا خوراك د مال يتيم كان حوبا كبيرا د ګنا او ظلم لوی حوبن وی اسمن او ظلمن ادوار معنی دی او بل سردا سین دی دین دی یقینا دا مال خورل دی یتیم کان حوبن کبیر د ظلم لوی د ګنا لویا نو لفظ حوب په معنا د ګناه رازی ور دی یتیم د مال الله حفاظت حکم کو و ان خفتم کتا سویری دای الله تقسطو فی الیتاما دا چین صابون کړي شی په بار دی یتیمانو زنانو کې ای یتیمانانی یوسلوی شوی دی او تد نکای را دل ری خود انصاف نکې فن کی هونو نکاو کای ما غتواب لکم چی حلالی دی تاسو تمن النسائی دزنانونا مثنا دو دو و ثلاثا و دری دری و ربا و سلور سلور یو امتی تا د سلور و نسیوا نکاہونا حرام دی سلور و نسیوا نکاہونا حرام دی ویل جی کسم روی چی آد جہاد برکاتو او اس اغا برکاتو نو امت محروم دے ایدہ بدا سیو چی یتیم بوا نو آغی سر بے نکاہ غختز کا بخیستاو خو مہر بے پورا نور کولو داغی حقوق بے پورا نور کول نو الله د آیات مبارک رولی ګلو هیڅ انصاف نکې بل چا سره نکاح وکا یتیم سره ظلم مکوا اما ثواب لکم ثواب وای ما حلل لکم هغه چې تاسو ته حلال دي یا ثواب دې ته وی چې کومه مخخی وی ګور بعضی مسلمانانو کې یو عادت وی او دا غي د وجن نقصان راشي دا نقصان ځکه چې موږ د الله حکم پرې خو ګور خپل زوی او خپل لور به یو ځای کې په نکاح مجبور کېنا چې دا شی زی دی چې هغه د شرم زی د شرم زی کې نو هغه نه په طریقه منا کا بعض خلک د زوی خو نه را خپل رولې کې خو غري غني بس ما دا فیصله کړي نو دا غي نتیجه څه شو زوی زار مړکو یا وادی ولو کو خطول مرکو روان دی واخد اغه خزه په اور کړه نو دا په اور کې خو دې پلار درولل دي ګنا سبب دی شو ځنی وګوره بالغ زوی او بالغ لور تا الله او رسول دا اختیار ورکړي په نکاح دې پلار ورکی خو دې نه تاسو وکړه کدا وای زما خوخه دا کته نشه کولای مور په زری دبل چا په زری تاسو وکړه چې دې خوخه دا نو ورکا او که خوخه نی نو مجبوره کوي ما تاسو ګوره وای زنانه زهر خوړل یا الا اعاذ بالله زنانه او تختې دبل په لړ دا پلار او تختولا او دا زهر چې خوړل دا په پلار ځکه مجبوره کړي وا یو زنانه نبی رحم السلام ترا لتا سول احادیث کی براشی وی قربان زما خوخه نو پلار ور کړي نو مساله دا چې دی د بالغ لور خو خانی او پلار وکړه د نکاح نه کیږي دا نکاح سره دا نکاح نه کیږي د دې نو رسو ګره دښمنای جوړی شي وي پلار لوي تا راکړي اول تا غوي دې نکو نو یا غزان مړکای یا به دښمنای کې د الله یو حکم نه منلو سره سمر مسلې مخیل شي فن کی خون نکاح کیمات وا ولکم اغه چې خوخي وستاسو او اغه چې حلال دي تاسو ته من النساء ذرا داونا مسنا دو دوا او ثلاث او دري دري ورباع او سلور فان خفتم کتاسو يري دي چې د غنو بيبيانو په من کې انصاف بون کوي الله تعدلو دا چې تاسو انصاف بون کوي فواحدتن واحدتن منصوب دی فاختارو واحدتن یا وغرکی یا الزمو واحدتن او یو قرط پدی کی دا واحدتن دی بر رفع نو بیا بولا گورا فکفت واحدتن یا فحسبکم واحدتن او فالمنکوحت واحدتن ذکر یو قرط پا واحدتن کی دا واحد سنم راغلے لے یو نکاو کا او ما ملکت ایمانکم یا غچ مالکان شویری خلاص نستاسو وینزا دا نو وینزا گورا بے نکا اللہ حلال کنی تا بدا کافرو نو جہاد کے زنان را وستے شوی علاقی خپلا مسئلہ دی پینزم پارے پا اول کرا روانا دا او ما ملکت ایمانکم یا حغ وینزی چی مالکان شوی دی خلاسو نستاسو ذالک دا دیوی سر نکا ادنا غردا اللہ تعولو چی نبشی ظالمان اید تعولو یا دا مانا و اللہ تجورو ظالمان منشی و اللہ تعولو مانا و اللہ تمیلو یوی تب میلانو نکی زکا یوی خزیل چی چا میلانو کو بلے پریخوا نو اخیرت زان لطبا او برباد کو گل نکاہو نا بن ندی خوچسو کنصاف کو لشی داغ انصاف دادے لکا رسو برا شید ہر کور خزی پا کور کے بش پتے رے یو شان تے بدائی تا ورک رکے پا یو نظر بولا گوره علماء لیکلی وی حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دو ودونہ کریو ادوانو نے اولاد نو نو ای پخپل عبادت خانہ کی یوتل ای خواغی تبی میزان العدل وی تو جسب ایلیگل پاغی بی اوتل اغیر ایسنو بی خیو میزان العدل لا دا نیکانو خلقو کاری خوی بیام که موریدانو بورتوی جی دوی مادو که او بورتوی زان ساتا سپوشی پا خبر با خپل دمر احتیاط کولو اغتل ایسنو بی خیو میزان العدل سچ ویلیگل برابر په برابر ویلیگل الله تعالی ګور دا معنا د ظالمان نشي او دی وی نه بلی ته ميلانون کوي باز معنا کوي الله تعالی والله تدل چې گمراه نشي ورته اسمره د بی دیني خبري چی وی نو الله دې معفيو کې خملابه سرپرستی کوي دا مسئلہ علماء ذکر کړي چې دنیا کې څومره فسادات دي نو یو بی دینه مولا بددي مشرکای دا تاسو ګورئ نن کله ظلم بازار بند دي خلا را ورته او مولا سب کړي سپوږی په خبره باندې الله دې زمو او تاسو د ټولو حفاظت وکړي ګوره دې کفارو یو خانو یو قاعده او مسلمانانو ما خبره چې څومره بچی لګوي د زور به دا خاندان خوشاله وي اوبادي حکومتونه دا وای وای دا بادي کدا سي ډيريږي نو دا خو به معيشت ګران شي د ذهن کې دایي شي کې د رزق زور کو د رزق بادشاہ وخت ور کوي کاله ور کوي اپ خو دې مشرانو به یو مثل کول دي مثل کې لري لوي خبره چته پیږي نه دي مرغو کې وړو کې غونته مرغای دا وې دې په جاله کې د شپې دا چې پروتي د خپل برکړي وې اسمان به راټینګ کړي د بازي بادشاہ وې د رزق زور کو وې ساپلار به رزق شاله ورکی د رزق مالک شوک دی الله وې او شکر با چې رزق د چاله سو کې نه وې غنې نه بدی حکومتونو جازونه جوړول ټینګونه نه به ټمبم جوړولو خو بس که رزق د چاله سو کې وي یو سورې په بنکړې و وسړې به مړ کې دی الله قران کې وی او دا آیات هم درنه تاسو کو قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا اي وي ک تاسو زما د رب د رزق د خزانو مالکان وې نو په خوا به مطالعه لګولې چې دی یوې رزې صاحب دې کړې وې نو پندوریا ورختې به پروت وې چې دا دې دوبره درزې خوري یو سړی یو ځلی صاحب کولوې کراچۍ خار کې دوه رزې کیږي بیا ولې چا به شي صاحبونه وکولې ونه بشي یو خار کې صاحب وکړي چې سوره میخي لالې کی اسوره غوانه لال کل سمره چرغان دی نو بس دی ونه به شي په حساب کتاب وې تاسو زما د رب د خزانو د رزق مالکان نه اکته مالک وې نو دی یوې رزي صاحب چې کړه وې بس ورختای برابر زر بل ول تعالی لګولې وا وکان الانسان قتورا انسان زړه څنګه دې نو باز دا معنا کړی چې الله تعالی چې بال بچ مډیر نشي الله تکسر عیالکم نو دی دی ضبط تولید والا و تلار سمکڑی خدا مانا اہل علم لیکلی چی دا مانا درست ندا یو کتاب کو مزان لپیدا کو کدا موبایل او خیلی نپیسی سیوا شویوس نسیوا کی گی طالب و مویدی بل سر دی یو لاکو دی اما سر خود لسو زرو دی علام حافظ ابن قیم رحم اللہ یو کتاب لیکلی تحفة المودود بأحكام المولود نو لس وجی ذکر کړي چې دا معنا درست نه ده سور وجوهات ذکر کړي لس وجی ذکر کړي یو دا چې په لغت کې دا معنا د سره معروف نه ده بل د غبل معنا وای په حدیث کې د پیغمبر علیه السلام نه راغلی اگر چې حدیث کې لګ غرابت ده بل د معنا چې موارد الله تعالی چې ظالمان نشي او یوی ته ميلانو نه کوي دا معنا د عائشی بی بی رضی الله عنها او د ابن عباس رضی الله عنهما منقول ذا اپا مفسرینو کی وی ده دوار وادو سوک مخالف شتا دینا او حاکم ابو عبداللہ وی چی تفسیر ده صحابی په حکم ده مرفوع حدیث کی وی اے ده صحابی تفسیر سره په حکم ده حدیث مرفوع کی لکه څنګه ده پیغمبر خبر را تی تا مرفوع حدیث وی نو ده صحابی ده قرآن ده ویات تفسیر دا به په حکم ده مرفوع کی وی بل ګره قران او سنت کې دا ډېر والي د الله یو رحمت او نعمت ذکر کړي تاسو لبراشي وي وذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم رايات کوي لګوي ډېر مې کوي دا ډېر یو لسی دي ډېرول نعمت ته او دی وې دا نعمت ته ها بھائی ډېرول قران سوې نعمت ته او دی وی دا نقمت تے دا اللہ حبیب وی آغا زنانو سر نکاو کئی چی آغای دیر بچی راڑی دا آغای نسل و خاندان لو گوری ستاسو پا دیرو آلی بز پرز دا قیامت فخر کوم نو دا غمانا لسو جوحاتو سرا آغای رت کلی دا و آت النساء ورکی زنانو تا سودقات ہدنا محرون دوی نحلا خوشالی سره چې دا فرض کړی شوی دی صدقات جمع و د صدقتن سواد باندې فتح دا او دال باندې زما دا دا صداق په معنا د مہر راضی صدقا او صداق مہر ثوی نحلتن معنا و فرید وتن چې دا د الله د طرف نه فرض کړی شوی دی ورته نکاح چې تړل کیږي نو هغه کوئی څومره بهر وای د څوک کور لکی څوک بنگله تیار کور ور کی څوک کوئی دمره کالې مې کړې ده مہر شو څوک پیسي ودا مہر په هاون باندې خزل ور کول فرض دی اکثر مسلمانان غافل ای د دې ادا نه کوي ګوره دا فرض ده د هغه حلال والد فاره یو سبب الله دام ګرځولې چې تا د شریعت مطابق مہر ورکو حدا برس راشي وای څومره چې مہر کم وی واده د تکلفات نه خالی ده نو دې کې دومره خیر ده څومره ودونه چې د تکلفات نه خالی دي هغه کې څه ده خیر ده نو مہر چې څومره لګوي بهتر دی خدا خاون باندې ورکول خزه ته فرض وی ور کای زنا نو ته مہرون د دوی نحلا چې دا فرض کړی شوی دی فین ابن لکم که خوشاله سره در کو دی زنا نو تاسو ته ان شین سشه منه د دې مہرنا نفسن د خپل طرفنا فقلوه نخرید لرا حنی امری ام تحنی امری ان منسوب دی نو امام زمخشری وای وایدا دوار صفاتونه دی دیو مصدر دفا اکلن حنی ان بری ان خوراک حنی ان دهنی ان معنا تفسیر جلالین کې کړي طیبن پاک او زمری ان معنا کړي مزیدار محمود العاقبه خری دل رهنی ان حنی ان حنی ان ای بی گناہ بے zarar مری ا بے zarar خری دی لر مزیدار او بی زرارا گورا مہر د خز حق دے خوزنی و خان وی تی مال بخی نو د خز زلن ندے و یاو بخمی در تن وی پا دی ماف کی گی نگو رسول رکی دو دے لگول فا ان تبنا لکم کد زلپ خوش آلی سر دی زنانو در کتا ستا انشین سشی منهود دی مہرنا نفسن د خپل زړه د خوشالینا دګره تیب نفس دی تا وای دا په تاسو طریقې معلومه تی ولا یوزل ورکا او غی مالک کا نبی کا در کو ندی کی تی بن نفس دیو جن ارشه با حلالی کی پتوی بن نفس را کچا په خلووی خوړی نه دی چې او دا شی والا نو دا ګوره حلالی کی نه ای توجه وکنا لکه مثال په تور تا سره د خور د ترور د نورو برخه اته ولې یره دالی دا غوی نه لوم په خلې وګړي هغه لا پته ده چې جواب شي له مې نو بس کار به خیر مې رښتا نو په خلې وي خود زړه خوشحالي نه دا شی حلالي کی نه دې ته چوي بر نفس وای دې ته سوي چوي دا ضروری دی دا په پسې طریقې ته معلومه دا غي معلومې در سری تی ورته جدا کا او دا غي خې یقین پیدا کا چې دې راکې نو کبه در کنو دې ته چوي بر نفس وای دې ته سوي چوي بر نفس وای او هغه لا پته دې راکې یسب نه بلکې در اقول په دې بس نور پریشانی جوړ شي نا په خلوي آو وګوره د الله په قانون کې داشه رواکی گینا تا اللہ حبیب گو رسوم را احتیاط کرتا سلمہ خطیر شل غزوِ حنین کی قیدیانمونی ولو مال غنیمت امرارو ناغی رالل پجر گفانی اللہ حبیب دا حوازینو سر جکم جنگو نو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دا دی قوم نوا رئی ورطوی قربان پا دی قیدیانو کی دی رضائی ماسیگانی دی رضائی پپوگانی دی رضائی ترون دی رضائی خوین دی دا الله حبيبي ما هو تاسو له انتظار کړو چې تاسو براشه عذاب در لدار سو واپس کوم کو چې تاسو را نه لای ما تقسیم کو اوس را لوي ما خو تاسو کې دیانم تقسیم کړی او مالونه کوم شی مخوخ دی ایو بس مال مونږ په کار هو کې دیان واپس کا نو دا الله حبيب صحابه کرام رو وختل تی بو نفس باندې په پوجې کو حدیث نه بوسوږي اکبل زه ګرځي نو بس زما د ویلو ثواب وشو تاسو له سونه شو لا بای سملاو نشو وزدا قیدیان واپس کوم صحابه را جمع کل نټول وی زمو خو حدا قربان واپس کواله دا الله حبیبی پتا و نه لګی تاسو په خلوی غوږی چا د زړه خوشحالی ده کنه لاړ شي ارسوګ د خپل خپل مشر لوي ذکر رسول الله علیه السلام روان دي چا د صفه خبره وی خپل خپل مشر لوي اب مال لوي تو کده چا خوخی نو واپس بیکم کری چا خوخنی زب ده قیدی تاوان ورکم ورد تویب النفس رسول اللہ علیہ السلام ده صحابه کرام هم سکو نو دا تویب النفس ضروری ده دا زنی وقت پا بازی کارونو کی نی دا بازی خلقو عادت تدی پلو ورسو پا پینڈا ناس تدیم ورس رکی ناس نا پا خلقو سویلی نیشی خوڑی نده نتا خوراکو کو خسلی ہوکو تی بو نفس نشو د باز خلکو عادت دای دعوت ورته نشته خو د دعوت له حاضر دی بیا د خوځوې زموږ درس کې ماشاءالله زموږ د امین د فهندم کې نی الله دې زموږ ټولو په حال دی لزنی وخت سو کوئی وعده له برازای نه یو کس یادای دی چې کور کې کشریه کې دیرش ماشومان یې غټول در سره بوزي ا د کور نه تیلې وروړي د ریجو چلولو په سیا پای نورو به مجبیش راضی اخو نمبر په نمبر په تیلای کې شي دغه دا خو تاسو غلا او کدا شیخو حرام دي تاله کور ولوي دي چې خیر دې ته ځان سره تیلای امراړه او ځان سره یو 50 ماشومان راوړه تاسو خان ته یما دي طالبانو کې ور موږ دي پروګرامونو لزو د نن دور د مليانو طالبانو شادت ته و یو ځکه عالم راضی نو یو 500 عالمان راځم شي نا غریب هغه ملما عالم ته د روټۍ بندوبست کړي نو دوی ټول هغه پسې په قطار ور روان دي هغه یو کس ډوډۍ کړي واټ نو می طالب دي اني می مولا له نو بده هغه نه جدا کیږي نو دام ګور حرام یو خور ته خلکو دغه له پروګرام له راغوخته ګډوډۍ له راغوخته ته خو راغلی چې دین واورم نو ته خو ډوډۍ دعوت نه درکنه پاز ژوند کې خلک وای چې بای ټول له ډوډۍ د ځای بنا ازنی وخی اغا جس حکم الماء عالم روستے نو اغا تے سکڑی نو دا گور عادت تے اغا با یو پینزول اسو کسانو یو زیل مونگ لارو دیر پختانا خلق داغه د باغ عالم ویلو چې الله سو کوسو بندو وسو کا ورور چې سور مليانو ټول را لغه زه ډک داغه سړي خود کور یو پیراو کا بیا خلک وې دوباره کور نه تختې درې بیا چې مولا سرار کار کړي زکه شرمې دو چې دمر ما خو یو ځل راړه ا دې دور لبسي نګور دا شی غلط ته د بل پکور کې به مشرین کې بلدارې چې شاده له شی راړو ردی کوم چې اې دنه وخت یو ځړی او دوه پیاله چې پخکړي چې دا مل مرغله د دبوشي دا مل مې ولا وې توس کا ته په پردي کور کې وړي بشری کې دا هغه چې یو پیاله یې وکړه تاسو پاتې شول تاسو بس نورې پخای خپل چې پخې کې نو بیا خلکو لستونه کاوه سپوږې په خبره باندې خپل چې پخې کې نو خلکو لا وای را شوس کا چې پخکړي بللی او ته مل مې اته یو لوي اوس کا بل لوي اوس کا دا ګور دی آیات کې قران منتظر جوان چل خی فان تبن لكم من شيء منه نفسا فكلوا هني امريا نوبدا سي عمل چانه کړي دي مارکای کیو عالم تیر شوی الله دې قبر دارو راتو نډ کی بازی بچی ما کثریو او دا مارکای والا خلک کی پی جنې جډیر نیک سړیو دا ګور دي خبره ته سوچو کوي الله دې په چا دا حال نه راولي وي خور تخفیذلې وا دا په سره کې بعد خبره د خلک وجني نو وای دا غیل از مکه جدا کوي ته تخفیذلې زی شرمولم تا فیصله خو الله اخرت کې کوي خو ستا ما سره حق کیږي نو غزمه کې جدا کده ير نه نه خزرات لا نو د ویج نماز نه کړه دې ته وي برخه ورکول څه پوښي په خبره په ټول عمر کې دا غزمه ک نه کړله او غخور دې يرنه راتلا خو په دې ولې جدا کړي او په مرګ مړ شو هغه ځم کې له داونه وی چې دا نماز مکړه وای خوري د زړه په خوشحالي بیا ولا تؤتوا السفهاء مور کوي بي وقفوا اموالكم التي مالون الساسوا جعل الله لكم چې ګرځو دي دی الله دا مالون تاسو د پارا قياما سبب د ژوند تیرولو صفحان سوق مراد دی ندلت علماء وی المبذرین من الرجال والنساء والشبیان فضل خرچ سڑی دی فضل خرچ زنان دا او فضل خرچ ما شمان دی ایدی پلو گره یو مال دی او دی دا بل خطال پتا دا کدا طول والا رکم پا یو رت پی جواری کئی اب یا بنار ناستی نو د کور مشر لوی د زمال له خو کو ورکې دی خو په ورس خوري لګ لګ ورکوا چې څومره د خرچا د جامي ضرورت دی د خوراک ضرورت دی د دوايي ضرورت دی دا چې یو سړی تپاته د کور د زنانو چې دا فضل خرچ ده نو دې لکه د مال ورکو خو بټول تعالان کوئی نہیں خبر ہوا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہ فرمائیں علماء وجیب خبری وہ سخاوت پار جا کے غن کئی کو خزر دے سخڑا شو کار بدل خراب کی تاول خرچے دے پارے حضور روپے کی اغا غی خیرات کی لگور چ خزر فضل خرچہ دا نو خاون تو ویلا اسو کے سمور کوا دا مال کنی نو سبب گور اغلا کوشش کے د دوکی او د دروغ کوشش بکے اسباب حرام سوالو نکه دا خوستا د فار سبب د قیام نه نو فضل خرچ سړو ماشومان او تمال ما وال کوا ورزقهم فیها رزق ور کوي د تپ دی مالونو کې وقسوهم جامی ور کوي اګه دی وې زما بال لتی راکیو لینا نو ګور مړی دې منی س جنگونه مکوا کور لهم قولا معروفا وای دې ثوینا د شریعت مطابق شستا مال له وګورتی په اورز اوراوه نو دا ستاده فار د ستا په مال ز سکو خو ز در لګ لګ د خرچي مطابق در کوم وقولو لهم قولا معروفا وای دې ثوینا د شریعت مطابق قیامن ای وای سبب د ژوند دی ای دا حلال مال ساده حیا او د ژوند دی ریدو سبب دی دا ځای کومه دا پنشو تماشو پا ڈمو ڈمانو ملگوا سباب گورتم ناری بچی با دم ناری ادبل پا کوسکی با ولاری نگورت حلال مال حفاظت بکے دا حلال مال تاسو تمخ کی اوگد مضمون تیر شو چې هر قسم مال ملعون نده حلال مال خطا دا پارا ڈال لے د جوان تیرولو یو طریقه دا اکه هر مال ناروا وی ندل تولی وی وی دا حلال مال فلزول خرچو تم ورکوا دا خو سبب د خیام دے وابتلو الیتاما او امتحان اخلی دیتی مانانو حتی اذا بلغو النکاحا تردی چور سیگی دی بلوغتا استا په پرورش کې خپل او پردې یتیم دی د جدا چې لګ لوي شو لګ لګ سودا پکا ورو پیسې ورک چې دو کدا دارا اګور چې دې زای کای او کنه زیبا نه لګی نکاح نه مراد دی دې کې حد البلوغ دی حد بلوغ چې انکه د شریعت خبره را یا په احتلام وی لکه خوب سړې وی دی او دا غ خوب لیدو د وجنه په د غسل واجب شو یا پک کلونو دے نو زمونږ لماوي پینزل لسو کال ول چې کما ناری نه زنان اور سه ددا بالغ حسابي دا د امام شافعي رحم الله قولم دے او مذهب حنفي کې د صاحبینو قولم دے او دا یو روایت دے د امام ابو حنیفه رحم الله نا اپدی فتوا ندا حناف په مذهب کې کد پینزل لسو نمخ کی یو زنان بالغ شوا تاغید بلوغ علامات رال ماهانه بیماری شورو شوا نو بیا بدا د پینزل لسو نمخ کم بالغ حسابی گی یو سڑے دے او ناری ندے د پینزل لسو نمخ کی د بلوغ آثرات سرگن شد نو دے بشران بالغ حسابی گی دے بشران بالغ حسابی گی او امتحان اخلی دی یتیمانانو حتی اذا بلغن نکاح تردی چور سیگی دی حد بالغ و آلتا فا ان آنستم منهم رشدن کمالوم کددوین رشدن اصلاح دا اقل چی اقل اس سمشوے مال زای کئینا بلک مال سنبالی فدفعو الیہم اموالهم نو ور کئ دوی تمالو ند دوی رشدن څه ته مال سنبالای او د مال حفاظت کئ زای کئ نا بس یتیم بالغ شو د مال سنبالولو قابلیتم پکېره وې دا زمواری د سر نل لري ک فتح وی له مبواله مالو نا ور ثور کئ او ګره د اهل علم په دې کې اختلاف دی کدا یتیم بالغ شو خلا عقل کې اصلاح نشته مال به ورکه کنا نو محققین علماء وی بیا به نو ورکه ځکه دا تاسو دې یتیم او مال دې سنبال کړو خو حفاظت کې دای او عبادت ته د یتیم د مال حفاظت عبادت ته استاد پته دا بازی سړی بالغ دی خو بس کړي ورکل نو ماخام بسنی ارث به سکړي او دا مال خود د ژوند قیام د سبب د ژوند دی فادفعوا الیہم اموالهم نو ور کئ دوی تمالون د دوی تمالون ورثا والکئ ولا تاکلوها مخریل مال الاسرافا فزیاتی وبدارا زرزر ایکبرو دا چی یتیمانان بلوی شی ایدا سینا چیتے وی چیتے لویگی چی مخی مار سا ختم کری ومن کان غنیاً فلیستعفف سوک چی مالدار ای نزان دیو ساتی دمال دیتیمنا ومن کان فقیراً و سوک چی فقیر و محتاج دی فلیأکل بالمعروف نو او دی خرید دینا دو عرف مطابق اور آیات تا گو رائی اے پلار مرشو یتیمانان پاتش والستاخ پل دی یا پردی دی نو کتمال دار اغلا پٹے او کرورے بخستتی علم یا دی یتیم کارخانہ او دکان پاتشو پلار مړ شو نو دکان ولا سنبال کا خصہ گزار کیږي نسبت اخلینا تنخا بنا لے ځکه څه خو بری خار ز پارم کې اوس دال چې دې یتیم مالم سنبالې خو خپل بچی دې نار دی فقیرې د توغور چې د چازمکه په دې کلی کې څوک کری ریبي د عرف مطابق سمر عالیه غمرته موالا دارنګ یو ګور چې په دې بازار کې څوک د چا دکان سنبالې سمر تنخوا ورکړي هغه عمره تنخوا ته مواله دې ته بالمعروف یې څوک په پوښوي بای نو که یتیم پاتې شو ته گزارې حال او اوستا وس کیږي نو مال تنخوا مالا دا دې د اخرت د پاره شو او که فقیر نو د عرف مطابق والا طالب الله لوی اجر درکای د بچو د پاره مناسبه د عرف مطابق تنخوا مالا او د یتیم د مال حفاظتم کوا و یمر رضی الله عنه چې امیر شو ای لوی شان او وی خلکو زستا سو مشرب خوستا سو د بیت المال سره زما معاملا د یتیم د مال د کفیل غنځی وی زکه محتاج کیګم نو بقدر خرچه به د بیت المال نه راخلم او که زما وس کیږي زبس شین نه راخلم دیو جن وګرا یو عالم دی د دې د یو ادارې خدمت کوي بقدر حاجت تنخواه دی والی خو که ضرورت نی نو نادینی او ګره کده حاجت مندو وای غستی او ور سره مال راغ نو واپس دی کی وای شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله المهاجر المدنی وې مدرسې نه به تنخوا غستا او خدمت کولو دا جایز شه وې اخر کې ورسره الله دې سره طرف نه پیښې راوستي نو د مدرسې ناظم لوي زما څومره کاله تدریس کړې ټولې حساب وکړه ټولې پیښې ولا ورکې څه پوښې په خبره دا د دې اولیاء او بزرګانو کارو پیسی ور سره را لې دا غنازم د زما حساب وک سمره د ما دوه کال تدریس کړي سمره تنخواه می کیږي دا غټولي واپس کې تام چې وس کیږي واسي کیږي د دغه شان د دین خدمت وک زمو بشران یو عجیب خبره کړي الله دې قبرونه د انواراتو نسکی ټکی وای کی اوسړې د لوی چې زب مفت تدریس کو نظم دا مشران وای وای تنخوا ولا مقرر کړي دې مف کوي نو جتا ولا ورک بیا دې مدرسې کې ورکی کړه څه پوښي په خبره باندې خو کداغه شاري نو باز سړی بیا چې مف تدریس کوي نه په وخ راځي ان پورا سبق کوي کدي څه وای او اتماله څه تنخوا راکې کار ټول دې دې غټ وټ کو کپوي نو شي په خبره باندې هر وای اتماله څه نو ماشومان دغه شان ناش دي اتا ولا حافظ نیول تنخوا نه اخلي نو نو ولا شویل شي کزي وي وي وي سوره تنخوا را کړې نو زموږ بشران وي ورکا ولا اچي دې مفتو کې کوي بیا دې زره درکې خو بیا وګورنه پټېم راځي اوس پټېم نه راځي نو اې دومره حالات خراب شول چې په خوا موږ ماشومان او د سکول استادانو به دومره پابندي کولا چې اوس هم ورته زموږ بشران ټول دعاګانې کوي اے طالبانو له وی د سکول وای دا سبق مو ډېر دې د ټیم نه یو غنټه مخکې راځي لا به د سکول ټیم نو شروع خو یو اخبار سره پیریډ واغشت اکل به وی چې چټي یو بجه کیږي نو زه به تاسو سره یو غنټه ټیم اخلم اوس د دینی مدرسین سره دې چې راځي یو غنټه ته ساری واله او یو ته سو خو واله ګور د سبقونو ټیم نه تاله لیکلي چې د دې پیریډ نیمه غنټه را نو دی ول د په یو پیریډ کې وای په یو ټل کې ول دواړه وای د دې خیانت کو تعالی اغه نه واورو اغه سره خواریو کا نیمه ګنټه ټیم پورا کا والله معلمان کرن ټول ټګی ټګی دا صاحبونه شنه دي متوجه شي یو ځل مې یو مدرس له نصیحت کولو مې پټه امر یو امي سره ناس دا وا په ګرډې خبرې بازي ډېر ضروری وي دا وای وای کوم عالم چې په یو مدرسه کې مدرس دی او د پټېم راځي او پټېم زی وای دا او د سکول استاد کې څه فرق شو هغه به وای که څه پوینې شي په پټه وای دا او د سکول استاد هم پټېم راغی پټېم ته خدای الله کور کې ته خټول راځي دلته دلته سي اټول راځي دی وجنه شه مفتی رشید احمد صاحب رحم الله بوي وي ګړ کارونه دي سړې د دین روانه بیا ته ټول ګډ وټ شي نو دې دلته مدرس دی هغه کېم دي امام هم دي او چرته خطیب هم دي نو ټول ګډ وټ کړل بعض عالمانو یو شل کارونه شروع کړی نو نه یو تر سره شو نه بل تر سره شو ټول کارې سکو ټول کارې ګډ وټ کو ټول کارې دام دې ګور الله معلمان کا تاسو له خلکو یې بیان لبرازي نو بعض ولا بډي والی طالب دغه شان ناس ته ا دې لاړو چرته تکرر لا دا مسله وروي دا چې راغلي د طلبګار او حق د بي طلب نه مخ کړي ته دا چې وخت ورکه چې به زما خو تر لسو بجو پورې سبق ته کدی نه پس ما بوزه خو تکرر بدل حکم ادا واعظ او تکرر علما لیکلي نه فرض دي نه واجب دي خو یو مستحب عمل دي شیخ حدیث مولا سنجان صاحب رحمت الله علیه چې دارلو می حقانیه کې وي مدرس نو یې زما خلکو بیانول لږ مطلب وایي مالا شیخ حدیث صاحب وی مولا عبدالحق صاحب وی دا سزار کړی اسی دا څه پتا فرض دي سر یو مستحب عمل لیکل یو زین دي کله بل دي ها لاړ شه د دین کار نه خود در تدریس به نه خرابه د طالبانو حق د بی طلب نه مخ کړي تاسو د سوره عباسه کې راشي وای عباس وتولى ان جاءه الاعمى یو بی طلب ناز دی او طلبگار راغله نو د الله حبیب او بی طلب مخ کړي نو رب د طرف نه سرازي وای جزوک طلبگار دی علی په زیبریغه بی طلب سره دعوت پیش کړي نو مسله د دین سره د طالبانو حق د بی طلب نه سره نو ګور بیان للر شدام د دینی سره خو خپل درس او تدریس به نه خرابې ډیرو زایونو کې خلق ور اولیاء بزرگان وای دا غسر به کتابونه کتاب نیم پاتې شو او د سرهونو شو ویلې ا دې واعظونو تکرارو پسې ګرځي طالب دغه شان ناشته ومن کان غنیا سوق چې مالدار دې فل یستعفف نو دې ځان پاکو ساتي ومن کان فقیرا او سوق چې فقیر دې فل یاکل بالمعروف نو دې دی اخری د شریعت مطابق ادم د ګورې ځنې وخت تاسو کاری شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده کله وجې بل رسکارو په طالبانو ری مازیګر راشه ای زب بخاری شریف او هم سبا می سکار دے ور مازیګر ولو وی او څه شو سبا کې قضا نشو یو ځل زموږ استاد ابو داود شریف مو ته خلک راغل درس کې ډېر جوړل وی بیګاو یو کتاب کته وی شیخ الهند رحمت الله علیه په دیوبند کې طالبانو لوي چې سبا زما سکار دے زب بخاری شریف یو بجه د شپې اواب اوس کړي طالب دی وخت دا وکړو دی استاد دک ظاهرا سره وای دی ور کړی دی خیری ور کړی ور طالبان استادان او مستادان یو بجه طالبان را پاسې دی شیخ الهند رحمت الله علیه ورته سوې بخاری شریف وای درې بجې چې کېلې بیا ټیشن کې ولاړو په خوا سفرې ټول د ریل ګاډي وي د داسې خلک هم دنیا لی دلی چې نور د دین کارونه هم کړي خو سبق یې څه نه کړي دې خراب کړي نه نه اذا و اذا فیزا دفعت منهم اموالهم کله چې ورکوي دې یتیمانو ته مالونه دځوي فاشهدوا علیهم نو گواهان مقرر کوي په دوی اے یتیم مال او تاسو را ورکه یو دو مشرانو ته وای راشي ما سره دی یتیم دا مال او داد ورکو مه دا دادی چې سبا په جګړه نه جوړیږي سبا یو شهري ورکو وای نه دې ته راکړه دا غدوه گواهان به موجود وي وکفا بالله حسیبا اے ساجیب کتاب دې ګور ټول نه چوری پر اخر جمله کې راځه ما وہی کافی دی اللہ حساب کو ان کے دا گواہان خود کا مقرر کا جنگ جوړ نشي کله یو سړی گواہان ټول محله کې نو لشي یتیم لمال ورکم خو خو چې سو خو خو نو غکارې پکې کړي وې حساب بدر سره الله کوي هغه معاملې الله سره دا کتا سو دو ککړې او دی یتیم مال دې خړلې نو دا غواهان خودی د پاره دي چې جنگ جوړ نشي باقی معاملې غلو یا د اخرت په سر پرته ده کافی دې الله حساب کوونکې للرجال نصيب ذرسو آیاتونو کې د میراث حکم راځي یا بھائی وهم تیر شو دای تفریق کوي او د سونه برابر کې بیا راځي بھائی. Thank you.